Labrīt, labrīt. Prieks jūs redzēt. Mēs kaut kā tā interesanti izkārtojamies, ja? Aizvien, nu, nevis aizvien, bet ik pa laikam tas ir ļoti interesanti. Ir pirmā rindā kāda, kas ir neizbēgama, kā Māris, piemēram, un kāda ciemiņa. Un ir tad arī ierast, kas vienkārši aizņem pēdējās rindas kaut kur starp mēteļiem. Skūpstu rindas, tumšās rindas, ne, Mārta. Labi, sauksim, kā gribam. Bet es aicinu, ka jūs droši varat nākt tuvāk. Šodien ar mums ar vārdu dalīsies Pauls, un viņam nav slapjā dikcija. Tas šeit droši drīkst. Nevajag ne lietas sargus, ne lakatiņas. Viņš ļoti skaidri runā un labi. Jā, tas ir īpaši arī Paula lūgums. Arī viņš aicina jūs tuvāk, lai nav arī tik skaļi jākliedz. Jā, protams, varbūt ar bērniem tālāk, jo Pauls mēdz arī iekliekties. To jūs saskaņojat, kā jums tur līgumā laulība ir atrunāts. Bet mēs šodien sāksim dievkalpojumu, man ir prieks ar jums arī to kopā iesākt. Un es vēlētos nolasīt vienu mazu rakstvietiņu. Pat pieminēt, jūs to atradīsiet Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā. Un tur ir divi panti, kuri nav blakus, bet kuri izsaka viens tos pašus vārdus. Un šie panti un šis stāsts ir par Martu un Mariju, kuru brālis bija nomirs, Lācars, ja, par Lācari runa. Un kad Jēzus tuvojās, tad Marta iznāk pirmā pretī viņam un saka, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Un pēc brīža mēs redzam arī, ka Marija, arī zinot, ka Jēzus tuvojās, arī nāk un saka tos pašs vārds, Jēzus, ja tu būtu bijis. Un arī šodien mēs līdzīgi iedomājamies savas situācijas. Ja tu būtu bijis, Jēzus, ja tu būtu bijis, nebūtu iespējams tādas vai šādas lietas notikušas, vai būtu taisa notikušas. Un tepat laikā, protams, tajā brīdī viņam tā arī šķita, viņš skatās un neredz, Jēzus nav šeit. Nu, mēs redzam, Jēzus nav šeit. Viņš, mēs zinām, mēs dzirdam, viņš ir tur, viņš tuvojās. Un viņš saka, ja Jēzus būtu bijis šeit. Un arī mēs savā situācijā, savā ikdienā, bieži vien domājam, nu es neredzu Jēzu. Es neredzu, ka kaut kas ir, kaut kas mainās vai notiek. Labi, es gaidu tā kā uz viņu. Arī viņas vispējams gaidīja, jo viņi saka, ja tu būtu bijis šeit ātrāk, jo viņam jau tik šī ziņa nodot laicīgi, bet viņš aizkavējās. Un ziniet, nu apzināti viņš to izdarīja. Šobrīd mēs, protams, skatāmies uz šo stāstu un šo situāciju, un mēs zinām, ka tas bija Dieva plānā. Viņš jau to bija paredzējis. Viņš zināja, ka viņam nav jāsteidzās. Un arī mūsu ikdienā, mūsu situācijās, kad arī neredzam Jēzu, tu neesi šeit, nenotiek nekas. Mirst, krīt, brūk. Tad tepat laikā mēs varam būt droši, ka viņš to visu zina. Viņš tajā visā jau ir iekšā. Un ja mēs šodien sakām krīt, brūk, jūk, irst, mirst, nosauksim vienalga kādas vēl vārdus šos, tad mēs zinām, viņš nav nekur tālu. Un iespējams pēc brīža atskatoties, pēc laiciņa atskatoties uz šīm situācijām, mēs sapratīsim, Dievs, tavs prāts, lai notiek. Un viņš ir noticis. Tas ir bijis tevis iegribēts, iecerēts, plānots. Un mēs to pieņemam. Kas mums atliek? Mēs to pieņemam. Dievs, viņš ir viens uzticams. Jēzus nav nekur projām. Un arī mēs, kad mums liekas, saucam, ja tu būtu bijis šeit. Un ziniet, viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Slavu Dievam. Arī šodien viņš ir šeit. Arī šodien viņš ir šeit. Aizlūksim, sāksim dievkalpojumu. Debes Tēvs, mēs Jēzus Kristus vārdā nākam tavā priekšā, kungs. Un mēs arī zinām, ka Jēzu, tu esi šeit. Un kungs, lai kuriem mēs būtu, lai kādus ceļus mēs iet, ko mēs domātu, ko mēs redzētu vai neredzētu, tas nemaina to, kāds esi tu. Un mēs pateicamies, ka tu esi uzticams un ka tu esi solījis, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Kungs, paldies, ka tu esi ar mums. Visās mūsu situācijās, ja arī mēs neredzam, nejūtam, kungs, nezinām, tad, kungs, mēs zinām, ka tu esi pār visam. Paldies, ka tu arī esi šodien šeit. Ka tu arī esi šodien šeit. Un mēs lūdzam, ka tavs labais prāts arī notiek pie mums katra un arī šeit draudzē kopā. Dievs, lai Tavs vārds ir tīrs, lai tas ir šķīsts, lai tas ir kungs no Tevis, lai tas ir patiesība, kungs mums katram. Dievs, lai mūsu sirds ir gatavs Tavs to pieņemt, kungs, debesu Tavs, lai mūsu prāti ir atvērtam, Dievs. Kungs, arī, ka mēs varam atvērt savu sirds, savus mutis, kungs, un pagodināt Tavu vārdu, kungs. Kungs, tuvoties Tev pilnā paļāvībā, Tavs. Dievs, paldies, ka Tu esi labs, ka Tu, kungs, vien esi labs. Mēs uzticām visu Tev, kungs. Šī ir Tava draudze, Tavs. Mēs esam Tava, kungs. Paldies, ka Tu esi mūsu vidū. Viss gods un slāva Tev, Tavs. Jēzus vārdā. Amen. Vai mēs esam gatavi slavēt Dievu? Arī, ja neesam, slavēsim. Kungs, Tavā priekšā nāku es. Kungs, Tavā priekšā nāku es. Kungs, Tavā priekšā nāku es. Tā nebūdzos un cēmojos es. Tā nebūdzos un cēmojos es. Kungs Tavā priekšā nāku es. Tavā priekšā nāku es. Kungs, Tavā priekšā nāku es. Kungs, Tavā priekšā nāku es. Tavē lūdzos un zēmojos es. Zēmojos es. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods laiskā. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Aleluja, Dievam gods laiskā. Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, Tavs prāts, lai notiek, lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, Tavs prāts, lai notiek, lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, Tavs prāts, lai notiek, lai atnāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, Tavs prāts, lai notiek. Jēzus Kristus ir mūsu kungs, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods laiskā. Jēzus Kristus ir mūsu kungs. Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Alleluja, Dievam gods laiskā. debesu Tēvs, tiešām viss gods un slāv Tēvs Tev. Dievs, Tu esi mūsu kungs un Tu esi mūsu ķēniņš. Un, kungs, mēs arī lūdzam Tēvs no sirds, Dievs, ka palīdz mums tā dzīvot. Dievs, palīdz mums tā dzīvot, kungs, ka Tu esi pār mums. Tu esi mūsu kungs pār dzīvēm, Dievs. Tēvs, ne tikai kungs, ka Tu valdi, Dievs, bet kungs arī, ka mēs varam paklausīt no Tēvs. Tavs trons paliek mūžīgi, Dievs. Tu esi pārisam, Dievs. Tu esi sākums un Tu esi nobeigums. Dievs, paldies Tev, ka nekas nenotiek Tevs svešā stūrī, kungs, kaut kādā nomalē Tevs, bet, kungs, viss ir atkalāts un atvērts Tavā priekšā, Dievs. Arī mēs, kungs, ar savām sirdīm, savām domām, ar visu, kungs, kas mēs esam, Dievs, esam Tavā priekšā. Un vispirms jau Tavā priekšā. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu redzi mums cauri, Dievs. Paldies, ka Tu zini mūsu sirds domas, Tevs. Tu visu zini. Dievs man izglābj sirdi, un grēks man nomazgā sen. Ticu es, mans kalns ir aizslaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es. Ticu es. Dziediet viņam slāvu, jo nābi Dievs uzvarējis. Glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs. Labais man sirdzīs, labais man sirdzīs. Dievs man izlabis ir, un grēks man nomazgā sen. Ticu es, mans kauns ir aizslaucīts prom. Viņa vārdā dziedināts es. Ticu es. Dziediet viņam slāvu, jo nāvi Dievs uzvarējis. Glābēs man sirdzīs. Labais man sirdzīs, labais man sirdzīs, labais man sirdzīs, labais man sirdzīs, labais man sirdzīs. Tu nastu paņem, es esmu brīvs. Uz virsotnē šīs dejoju, lai tevi redzētu. Tu nastu paņem, es esmu brīvs. Uz virsotnē šīs dejoju, lai tevi redzētu. Glābēs man sirdzī. Glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs, glābēs man sirdzīs. Es dzirdēšu tevi, saucēs iešu tev līdz, sekošu tev, Dievs, līdz pasaules mājai. vienmēr man sirdī. Savu uguni dēļ vēlos mans Dievs, es saku tik Tev. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Māju, Kungs, es Tevi mīlu tā. Sauc es dzirdēšu Tevi, sauc es iešu Tev līdz. Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai. Jo Tu vienmēr man sirdī, savu uguni dēļ. Vēlos mans Dievs, es saku tik Tev. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Māju, Kungs, es Tevi mīlu tā. Ved mani Tu, mans Dievs, Tu zini, vēlos būt tur, kur Tu. Māju, Kungs, es Tevi mīlu tā. Sauc es dzirdēšu Tevi. Sauc es iešu Tev līdz. Sekošu Tev, Dievs, līdz pasaules malai. Jo Tu vienmēr man sirdī savu uguni dēļ. Vēlos, mans Dievs, es seko tik Tev. Tik Tavas žēlistības, tik Tavu asiņu dēļ, varu pie Tevis es pārnāk. Tādēļ, kā esi tik labs, no Tavām mīļajām rokām žēlastībā pie Tavas pūkstošas sirds ļauj man cieši pieglausties. Tavas žēlastības, tik Tavu asiņu dēļ, varu pie Tevis es pārnākt, tādēļ, kā esi tik labs. No Tavām mīļajām rokām žēlastības, pie Tavas pūkstošas sirds ļauj man cieši pieglausties. tavas žēlastības, tik tavu asiņu dēļ. Varu pie tevis es pārnākt, tādēļ, ka esi tik labs. No tavām mīļajām rokām žēlastībā pie tavas pūkstošās sirds ļauj man cieši pieglausties. Tik tavas žēlastībās, tik tavu asiņu varu pie tevis es pārnākt, tādēļ, ka esi tik labs. No tavām mīļajām rokām žēlastībā pie tavas pūkstošās sirds ļauj man cieši pieglausties. Ļauj man cieši pieglausties. Tāpēc tās tiešām, ka no tavas žēlstības, kungs, mēs esam, kas mēs esam. Kungs, arī no tavas žēlstības mēs šodien varam būt šeit, Tēvs. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tev ir labs prāts uz mums katru. Debesis Tēvs, paldies, ka Tu nāc. Un mēs tiešām sagaidām Tev. Kungs, mēs sagaidām, ka Tu esi šeit mūsu vidū. Un mēs, kungs, lūdzam, kungs, ka Tavs vārds tiek turēts godā, Tēvs. Ka tas ir turēts svēts mūsu sirdīs, mūsu prātos, mūsu dzīvē, kungs, mūsu ikdienā, Tēvs. Dievs, kungs, no tavas žēlstības, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies par Tavu žēlstību. Atkal un atkal, kungs, kas tiešām ir atklājusies Jēzu Kristu, mūsu kungā, mūsu glābējā, vienīgajā, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Dievs, viss gods un slāvē Tevs. Paldies, kungs, Tev. Paldies, Tev. Jēzus, amen. Es tev paaugstinu šobrīd, nevis katrs, kas pats paaugstinās, ja? Tu drīkst kāpt šeit un runāt. Arī par Paulu mēs aizlūksim, ja? Par vārdu, par Paulu, lai tas notiek viss pareizi. Debes Tēvs, mēs, Jēzus Kristus vārnā Tēvs, šajā brīdī lūdzam par Paulu Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, lai viņš ir labs instruments tavās rokās. Debes Tēvs, lai tu, kungs, brīvi ar caur viņu runāt. Svētais Gars, lai tu piepildi un tiešām tie vārdi, ko viņš saka, ir nāk no Tevis. Dievs, mēs zinām, kungs, ka tu esi tas, kas runā. Mēs zinām, kungs, ka tu gribi Tavs uzrunāt mūsu katru, Dievs. Tāpēc ir, lai Tavs vārds ir svētīts, Tavs, lai tas ir patiesība mums katram. Dievs, lai mēs to pieņemam, kungs, pazemībā, lēnprātībā, zinot, kungs, ka tu to saki. Debes Tēvs, un ne šis cilvēks, kungs, šajā brīdī. Bet, Dievs, paldies, ka tu viņu lieto. Paldies, kungs, ka viņš ir pakļāvīgs Tev, un kungs grib kalpot un ir gatavs kalpot Tev. Debes Tēvs, svētī viņu, kungs, dod viņam Tēvs mieru, Tēvs prieku dalīties Tēvā vārdā. Dievs, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev to uzticam. Āmen. Labrīt, labdien. Vakar. Hello. Vakar Liepājā bija vētra. Laikam būs aizpūtas man auss. Nedzirdu. Labrīt. Labrīt, labdien. Jā. Es zinu, ka tā ir pieņemts teikt, bet es priecājos jūs redzēt. Nevis tāpēc, vai ne? Amen. Un nevis tāpēc, kad ir pieņemts, bet tāpēc, kad ir prieks. Labi? Jūs redzējat, ko bērni izdarīja, kad viņi gāja svētdienas skolu? Nu, ka es viņiem rociņu pastiem. Es teicu, iedosi pieci pirmajam un turēja roku uz pārējiem. Un atskaitot Roškalnu dēlu, visi ied. Labi, tas viņš vienkārši pagāja garām, puika nemanīja. Ja? Nē, tas bija tāda vienkāršība, kad es teicu, iedo pieci un pastiep roku. Un viņi visi izdarīja, atskaitot minēto puiku, kurš vienkārši nepamanīja. Viņam bija savu nostāju. Ja? Vai es varētu līdzīgā veidā kaut ko jums paprasīt, lūdzu? Varētu? Diez vai? Vēl, jā. Es mēģināšu. Paldies. Ritīgi paldies, Dina. Jā. Vai es varētu palūgt tos, kas pirmās trīs rindas stāviet mierā? Ja? Bet varbūt es varu palūgt tev nelielu izaicinājumu. Kas ir nedaudz drosmīgs, tas panāk pa vienu rindu uz priekšu. Nu, lūdzu. Es tev nespiedīšu, bet vienu rindu uz priekšu. Ja tu esi daudz drosmīgāks, tad divas rindas uz priekšu. Un ja tu gribi būt supermens šodien, trīs rindas, un es tev būs parādā rokas spiedienu. Ja? Varam tā mēģināt? Tas nav grūti. Ja vien nav ārpus, ja, nejūties nosodīts, ja tu jūti, ka tevi savu vietu jāsaglabā. Ja? Viss kārtībā, ja? Bet nu es palūkšu pārējos pagriezties par tiem, kas neatnāca. Ja? Joks. Okay. Tas tā šodien, jā. Jo man vajag kaut ko izdarīt. Nu, mums vajag kaut ko izdarīt. Mums ir supermeņi, ir supermeņi jau. Ir ļoti drosmīgi cilvēki. Un ir cilvēki, kas saviemeslu dēļ ir tur, kur viņiem jābūt. Viss kārtībā. Ļoti liels tev paldies. Un tagad lūdzu, man vienkārši būs vieglāk izdarīt kopā ar jums tādu labu lietu, ka lūdzu pagriezies viens pēc otru, un iegadījumā tev nav pret ko pagriezties, kaut gan īsti zālē tādas situācijas nav. Nu, atskaitot pēdējā rindā, tur cilvēks sēž. Jums būs jārunā ar sevi, ja? Bet pagriezies pret kādu un pasaka, vispār tu šodien labi izskaties. Un tagad pagriezies vēlreiz, turpina smaidīt un pasaka, es tiešām tā domāju. Jā. Jā. Diez, kas jau nav, bet šodien tu labi izskaties. Jā. Okay. Tas ir labi teikt viens otram labus vārdus. Amen, vai ne? Slikts vārdus jau mēs mākam teikt, vai ne? Labos tā grūtāk reizi. Labi. Tagad es jums vēl palūkšu kaut ko pateikt. Pasakiet, lūdzu, šī ir Bībele. 3, 4. Šī ir Bībele. Un tā ir rakstīta man. Super, ka jūs neteicāt tev uz manī. Amen. Tā ir rakstīta man. Paldies, ka jūs pateicāt. Vai jūs zinājāt, ka Bībele ir rakstīta tev un man? Ļoti bērnišķīgi jautājumi, bet mēs esam Dieva bērni. Mēs neesam Dieva lielie. Amen. Mēs esam Dieva bērni, ja? Nu, kas ir Dieva lielais bērns, slavu Dievam, mācīsimies, ja? Tātad, pasak vēlreiz, šī ir Bībele. Visi lūdzu pasak, es redzēju. Aha, redzi kā, ja? Redzi. Ok, labi. Pa cik es kameras virzienā vērsos, tad viņi uzreiz zina, ka filmētājs tā neteica, ja? Nē, nu viņam tehnisks darbs jākoncentrējās. Mari, paldies, ja? Un viņa ir rakstīta man. Rakstīta man. Paldies. Nu tad, pa cik tu esi saistīts ar savus mutes vārdiem, tad nu dabosi no tā, kas ir rakstīts tev, man un mums. Katram vienam mums. Super. Šodien ir tādā... Nē, es jums izstāstīšu vēl vienu interesantu joku. Nu, no dzīves. Vakar dzirdēju, man tas drusiņi tā kā uzjautrināja, un tas bija humors. Jūs ziniet, Rīgā notika atmoda, domzīme, pārvērtības saucamā konference vai svētīšanās sapulces. Ja? Piekdien, sestdien bija. Un vakar tieši šajā laikā kalpoja vasaras svētku draudžu bīskaps, Jānis Ozolinkēvičs. Un jūs jau ziniet, varbūt, kas ir Jānis Ozolinkēvičs redzējuši, viņš tāds jau padzīvojis, nu kā lai saka, dūšīgs dieva vīrs, ja? Garīgā nozīmē, un plecīgs arī viss noteļ tāpatās. Un viņš stāstīja, ka viņš ir tāds stūrgalvīgs. Stūrgalvīgs pozitīvā nozīmē, ja? Dievvārdā stūrgalvīgs un pa dievlietām, un reizēm arī dzīvē. Ja? Bet par to tik daudz viņš negribēja stāstīt, ja? Un viņš stāstīja tādu gadījumu, kad viņš bija aizgājis uz atmodas sapulces. Jā, tas bija Tallinā 1980. Gadā. ka daži no mums vēl nebija dzimuši, un dažiem bija pavisam maz, bet kāds jau strādāja savā pirmajā darbvietā, runājot pa veterāniem. Un viņš teica, ka saka, Tallinā atmoda, Tallinā ir atmoda. Un viņš saka, nu, es aiziešu pastīties, kas tur notiek. Un viņš ir aizbraucis un skatās, jo, pilna baznīca cilvēkiem, simtiem vai tūkstošiem bija. Jā, nu, simtiem tūkstoši nē, bet simtiem vai tūkstošiem, precīzi neatceros, bet daudz. Un viņš skatās priekšās tāds vīriņš, aplika galvu vai neliela auguma tāds, roku uzlicis tur vienam galvojam, klus tur, klus lūdz pa kaut ko. Un viņš stāstīja, ar vienu roku viņš ir uzlicis uz galvas, un ar otru kas sev pakaus. Saprot, nu kaut kas niez galva, viņš kas? Viņš teica, kas tas par atmoda darbinieku, padomājas pie sevs, ja? Ne, tas nav nopietni. Tas nav nopietni. Un es saku godīgi, es esmu šādās pašās doma kategorijās. Nu nav nopietni, ja Dievu kalps tādā brīdī, ka lūdz pa cilvēkiem, kas sev pakaus, ja? Labu, ka ne cisku, ja? Un, bet paldies Dievam, viņam pietiek prāt, nu labi, tas nav nopietni, bet es vēl paskatīšos. Bet viņš teica pats, tagad nāk pats trakākais. Viņš kas to galvu un lūdz, un viss notiek. Viss notiek. Dziedināšana notiek, svētā gara piepildīšanās notiek, gāšanās notiek, nu tie ir ārēji faktori, ja? Cilvēkiem sirds mainās. Viņš domā, nu labi, nē, nu tas pakauss viss nav nobloķējis, ja? Un vienkārši, es ar viņu arī runāju, man gribējās arī paprasīt cilvēkam, kas ir bijis atmodās. Es teicu, pasaki, nu tādu lūdzu pāris iemeslus, kāpēc apslāpējās gara darbība vai atmoda saucamā, ja, kad viss notiek un kāpēc viņa atslāpst. Viņš tā kā pateica tādas ļoti interesantas divas iemeslus. Viņš teica, visi kļūst gudri, pirmais iemesls. Visi zin, kā jānotiek. Pakaus kasīt nedrīkst, kliekt mikrofonā nedrīkst, jālūdz ir klusu, nē, jālūdz ir skaļi, jāsaka ir klusi Jēzus vārdā vēlnicei prom, nē, jākliedz ir uz vēlni, ja? Lakatiem ir jābūt galvā, lakatiem nav jābūt galvā, Bībelē ir jābūt līdz, Bībelē nav jābūt līdz, ja? Kājas krustot drīkst, kājas krustot, ziniet? Es teicu, nevar būt, ka tādu stulbumu dēļ, viņš teica, saprot, apslāpējās gara darbība. Es viņam pārprasīju trīs reizes, ja? Man likās, nu tur kāds liels opozīcijas dēmons atnāca, ja? Viņš teica, nē, kaut kādi sīki kašķi, ja zupas grāpis tur vai zupas grāpis tur, tevi ir augstpapēžu kurps vai tevi tādas, ja? Nu, protams, ir normas robežas, kad man glūzes šortos nevajadzētu stāvēt tevi izaicināt, ja? Bet, mīļie, Dievs ir smalks Dievs, detalizēts Dievs, bet reizēm mēs cilvēki pa tādu utubodi pārvēršamies, ja? Un viņš teica, ka tamdēļ apmodas ir apslāpējušas. Jūs tam varat ticēt? Man ir grūti, ja? Un viņš saka, ja cilvēks lūdz un kas pakaus, tur nekāds svētais gars nevar būt, ja? Nu, Bet bija. Un viņš teica, es kā kārtīgs vasaras svētkus. Kā es lūdzu, es bez mikrofona viss pārbļaušu. Atās tur kaut ko lūdzu, bet viss notiek. Bļauj, notiek. Lūdzu klus, notiek. Un otrais iemesls, kāpēc atmodas apslāpējās, ir, teiksim, ne, tas ir tas pirmais, ja? Ka visi ir gudri, kad ir uzrakstīts scenārijs mūsu prātos. Ja? Ir jābūt tā. Ja? Ir jābūt tā. 60. Gadā, kad bija atmoda tur Turkmenistānā, tad visi stāvēja un vicināja kreiso roku lakats, un tai brīdī nolaidās svētais gars. Labi, es ticu. Es ticu tam. Es ticu. Kuri teikts rakstos, ka šodien ar kreiso vai labo roku jāvicina lakats? Kur? Bet viņš saka, nē, es sēžu, un tagad tajā brīdī nolaidās. Ja? Es atceros, bija viens brālis, kurš draudzē kādreiz piedzīvoja. Tas ir ritīgs humors, es nezinu. Viņš bija ritīgi vienkārši sirdsnīgs brālis, lauka dvēseli, latviets, kā saka, plašā sirds. Nu, divi bērns ritīgs naivs. Un viņam Dieva gars vienā dievkalpojumā pār viņu nolaidās zāles tajā pusē, kur ratiņi stāv tie balti. Varat pastīties. Un viņš, mēs ievērojam, ka turpmāko pusgadu vai gadu, viņš, mēs nesaprotam, kas notiek. Viņš visu laiku gāja uz to vietu lūgt Dievu. Saprot? Un tad mums pīlēts, mēs tā, nu mēs viņam acīs nesmējāmies, bet mēs ar vienu brāli, mēs pilnīgi bikses gandrīz pielaidām, ja? Viņš tajā vietā bija piedzīvojis svēto garu, un viņš gāja uz to vietu, jo tur nolaižās svētais gars. Es atvainojos, jūs vispār esat jau, šo, jums nav variāna, tā vieta ir aizņemta, tur tagad stāv rati, ja? Un ziniet, cilvēkam ir tādas tendences, nu, bet man arī, ja? Dievs, toreiz es 2 stundas tev slavēju un šūpojos un nonāca tavs gars pār mani, ja? Tātad ne mazāk, ne vairāk, kad ir jāšūpājās 2 stundas, ja? Saprotiet, tu saproti, pa ko es runāju, jeb nē? Ja? It īpaši, ja tu kaut ko piedzīvo. Un tas ir līdzīgi kā loterijas biļete. Vienreiz ir izkrīt loterija, ja? Viņi izkrīt tur, teiksim, Kuldīgas centrā, jums tur tā laimīgā būdiņa. Ā, šodien nav tā pārdevēja, nē, šodien neiepark. Bezmaz kaut kāda māņticība. Nu, tas tā interesanti, ja? Bet, nu, lai mums nebūtu tā, kad svētais gars nolaižās tikai ratiņu rajonā, vai arī pērkam laimīgo loterijas biļeti, lai būtu svētīti, ja? Tad lasīsim to Bībeli, kas ir rakstīta priekš mums un manis. Amen? Amen. Un pa cik mēs tad visi pieturamies pie Bībeles, tad mums nav arī uztraukuma un daudz vaļas interpretācijai, ja? Jo mēs visi kopā, es arī neesmu baigais profesors, līdz ar to nav risks, ka es pārāk daudz sadzējos šodien no sevs. Kāds lūdzu pasaka? Slavu Dievu. Ja? Kāds lūdzu pasaka? Dziļi sirdi aizdzied, tavs gars saka slavu Dievu. Ja? Jūs ziniet, ka tavs gars visu laiku slavē Dievu? Ja? Jūs ziniet, ka cilvēks ir trīsdaļīga būtne. Jūs zinat to? Ja? Ārā var būt savītis ģīmis, savītis, nu, neaizvēt, nu, noskums, nospiests, ja? Ķermenis var būt noguris, bet tur viens iekšā visu laiku, halleluja, halleluja, ja? Tas ir tavs īstais es, viņš ir atzīmes no Dievu, viņam Dieva vārds ir, wow, ja? Mums, a kāpēc mums tā brīžiem nav? Tas, kas ir mūsos patiesais no Dieva dzimis, ja? Viņš ir, wow, A tas, kas ir parastais, tas prāts, tur, vizziņa kungs, ja? Es no Goldingens, es no Libavs, Goldingen Kuldīgi, vecā valodā Libav Liepā, ja? Mēs visu zinām viens par otru, ja? Tas visu to mazo cilvēciņu, kas tu jauno radījumu, ja? Tas cenšās apspiest. Kāds brālis arī stāstīja tādu interesantu lietu. Jūs esat lasījuši rakstvietu par to, kad kas no Dieva dzimis, ja? Jāņa vēstu. Tas ir dzimis no Dieva sēklas, tas nevar grēkot. Ja? Jūs esat lasījuši? Jūs zinat tādā, nu cik zina? Ja? Jūs neesat iegājuši moka pilnā vainasapziņā un depresijā tās rakstītas dēļ. Tur ir rakstīts, kas no Dieva sēklas ir dzimis, tas nevar grēkot. Vai jums gadās sagrēkot? Tad rodās jautājums, vai tik tu esi dzimis no Dieva sēklas? Ja? Gars ir dzimis no Dieva sēklas. Tas ir tas iekšējais cilvēciņš, līdz kuram mēs bungājamies šodien. Un kā jau katru reizi, ja? Kurš saka, slāvē Dievu, raujies ārā. Un tas, teiks, miesa, kas ir sagurus, tā jau spiež virsu. Prāci ļoti noguris un nav atjaunots, tas spiežās virsu. Un tad tas mazais atzimušais cilvēciņš, kam ir jāaug Kristus līdzībā, ja? Tas nekad negrēkos. Bet dvēselīt, prātiņš un mūsu ķermenīts, ja? Tam ir vēl joprojām iespēja grēkot. Saprot? Un tad agrāk, es atceros, kad es ļoti draudzē arī mocījos ar vainas apziņu, kad mācītājs sludināja, bija kārtīgi, un rakstīts, katrs, kas no Dieva dzimis, viņš nevar grēkot. Un es domāju, ak, kungs, es sagrēkoju šodien, es neesmu dzimis no Dieva. Ja? Nu, iešu piedzimšu 101. Reizi šodien, ja? Nē, mīļē, gars nevar grēkot. To, jo, ja tu piespiedīsi grēkot garu, tad tu piespiedīsi grēkot Dievu. Tas nav iespējams. Bet sagrēkot var dvēseli, sagrēkot var domas, sagrēkot var jūtas, tava attieksme. Nu, mums vajag, lai šitas te, tas gariņš atdzimušais, no svētā gara, kas ir dzimis svētā gara, tāpēc viņš ir svēts, ja? Lai tas pārņem to, kā saka, miesiņu un dvēselīti. Amen, kāds jūs pasaka? Amen. Un es ceru, ka tev, nu, paliec tas, ja? Atceries, tad, kad Bībele runā par cilvēku, viņa runā kā par trīsdaļīgu būtu, ja? Nu, lūdzu, jo, ja mēs to nepaturam prātā, mums baigais jūklis ir prātā, baigais, ja? Tagad viņš runā par miesas dziedināšanu, ja pa dvēseles nostāja, sirds, prāts, gars, es jau esmu sajucies, ja? Tātad, trīsdaļīgi būtu. Gars, kas ir iekšā, kad mēs nākam pie Jēzus Kristus un atdzimstam, tā ir tā cilvēka dziļākā būtība, kurā sāk mājot svētais gars. Nu, līdz ar tēvu un dēlu, protams. Dvēseli, kas ir prāts, jūtas un griba, un kas izsaka sev, es gribu, es jūtu, es domāju, tā ir dvēsele. Un ķermens. Un tagad skaties, vēl viens triks ir. Jaunajam atdzimušajam cilvēkam ir savs štuks, ir savas domas. Ja? Viņš saņem tās no Dieva. Un tev ir savas domas. Saprot? Mūsos ir divi veidi domas. Ja? Ir dvēseliskas domas un ir gara domas. Kā vajadzētu, kuras domas, lai uzvar? Pasakiet, lūdzu. Gara domas. Ja? Savā ziņā, varbūt tu būs apmuls, bet mūsos cīnās divi prāti. Ja? Un man patīk arī, kā bīskaps vakar pateica. Viņš teica, ka cilvēki, zinīt, kādreiz gribās garīgi dzīvot, svēti, taisni, un tad viņi citē apustuļu Pāvilu to romiešiem 7. Nodaļu, 7. Vai 8. Un tur ir rakstīts, ak vai es nožēlojamais cilvēks, labu gribēt man ir dots, darīt, nē. Visi grēcinieki, es centos, man nekas nesanāca, urā, ejam grēkot. Ja? Viņš saka, kāpēc? Jūs domājat, ka pie tā Pāvila vēsts apstājās? Jo cilvēkam ir raksturīgi aizbild, tik līdz viņš kaut kādu aizbildināšanās aizmetnīt atrod, ja? Viņš pieķerās, es pie tā palikšu, ja? A viņš saka, alasi tālāk, nākamo vienu pantu. A tur ir rakstīts, bet slava Dievam, kas Jēzu Kristu man ir darījis brīvi no šī grēka un verdzības likuma. To parasti necitē, jo ir izdevīgāk aizķerties aiz, nu kurš tad var būt taisns, ja? Kurš tad var negrēkot, ja? Pareiz, jūs nesat tādi, jūs esat tādi, kas pa garu un taisnību, es tikai tā sagrēkojos, ja, un meklēju iegans sev. Kad gars no rīta saka, gar domas, mīļais, ej uz sapulci, slavē, pacelies, gars neko neteiks pretī Bībelē, nu neteiks viņš neko svētajiem rakstiem, un tu saki, nē, tu runā jau gaļa. Nevis gaļina, bet gaļa, tava gaļa ķermenis, ja? Viņš saka, nē, tu jūti, manā miesā ir noguruma likums, ja? Noguruma bauslis, ja? Un saprot, tad, kad gaļa sāk runāt ķermenis, tad arī nedzīvi priekšmeti sāk runāt. Gulta iesūcās tavā mugurā un matracs un sāk tev mīļot un kampt un saka, necelies, paliksim kopā vēl tikai īsu brīdi. Ja? Un, saprotiet, ir smieklīgi, bet tieši tā tas notiek. Ja? Okay. Nu, un tad paturot to visu prātā, mēs šodien pieskarsimies tādam trakam tematam. Ja? Mosties, turies un viss būs kārtībā. Temats, pa kuru šodien gribētu padalīties, ir par 10. Tiesu, par ziedošanu, par došanu, bet patiesībā tas būs pa tavu sirdi. Ja? Runāsim par naudu, bet reāli mēs runāsim par sirdi. Amen? Amen. Un... Cik no jums ir saskārušies ar tēmu par 10. Tiesu? Labi, cik no jums nav saskārušies? Droši, tev nav variants. Ja tu nepacēli roku pirmā varianta, tev tagad jāceļ rokas, ja? es negribu būt vienīgais. Mans miesas prāts saka, visi uz tevi skatīsies, smiesies. Neviens uz tevi neskatīsies, nesmiesies. Jā, to labi izskaties turklāt. Un, ok. Es nezinu, zini, es esmu runājis ar pagāniem, piedodiet. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kas negrib būt draudzē, kas nav pieņēmuši Jēzus Kristu. Viņi daudz pa draudz nezin, bet viņi visi zina, ka baznīcā un draudzē prasa naudu. Es nezinu, no kurienes ir tāds viedoklis, bet viņi zina, ka baznīcā prasa naudu. Ja? Ka prasa naudu. Un viņi nezina, ka Dievs piedo grēkus, draudzes sapulcēs. Viņi nezina, ka Dievs dziedina. To viņi nezina, bet viņi zina, ka draudzē prasa naudu. Ja? Nu, vismaz vien kopē. Ja? Un tad viņi, parasti viņi zina visus mācītājus vārdā, kuram ir kāda mašīna nosaukt. Es pat to nezinu, ja? Kā cilvēks un tulkus apgriežās, aprindās. Bet viņi zina. Un tam ir tāda māja, un tam ir tāda mašīna. Un tad seko tas fantastiskais jautājums. Un kā tu domā? Muļķi! Nu, tas neticīgais man tagad saka. Jūs esat tik naivi. Par kādu naudiņu braukā? Un tad es saku, nē, nu, Dievs ir iestādījis, un, nu, saprot, un tur, va nē, un viņš runā. Un tas cilvēks skatās ar tādu liegu līdzjūtību acīs un saka, ak, kungs, tam nu gan prātiņš aptumšots, jā. Un saprot, es neko viņam nevaru ieskaidrot, jā. Un es jūtos neveikli, un es tiešām, nu, viņš ceļās augumā savā pārliecībā, un es rūku mazāks, un es domāju, kungs, kā lai viņam atbild, jā. Salamans jau saka, atbaldi muļķim pēc nezināšanas, bet muļķis te tagad esmu es, jā. Un tad viņi saka, mēs zinām, tas ir biznes, tas ir veikals. Ja? Ziniet, ļoti bieži pasaulē un draudzē izrādās, ka tā ir taisnība, diemžēl. Tā ir. Bet tas, kad ir negatīvi gadījumi, nenozīmē, kad kaut kas ir mainījies Bībelē, kas ir rakstīta man un tev. Amen? Amen! Tikai tas, kad kāds es atvainojos, ir teiksim, kā ir apķēzījis Dieva un draudzes reputāciju. Un tikai tas, ka tādi ir varbūt miljons kalpotāji, varbūt 500 kalpotāji, ja? Tā ir neslav, viņi par to atbildēs. Bet tas nenozīmē, ka Dieva vārdā kaut kas mainās. Ja? Un atkal, cilvēkam ir aicais, kura attaisnoties, bet paskaties, vāca naudu draudzes atjaunošanai, vāca naudu tam mācītājiem modelis pa modelim cēlās uz augšu. Ja? Un paldies Dievam, mūsu pusē tādi daudz gadījumi nav, un pat ja ir, tad tiešām viņi ir jāizvērtē un jāpaprasa, vai nu tiešām tā arī bija. Ja? Jo kā man bija pagaid? Es atceros, ka bija viens gadījums, kad cilvēki bija ļoti pārsteigti, kad uzzināja, ka viss, kas man ir, ka tas nav pa baznīcas naudu pirkts. Un viņi bija vēl lielākā šokā, kad viņi uzzināja, ka es kaut kādas lietas pērku priekš Dievnam no savas kabats. Ja? Es teicu, gribi būt par mācītāju? Jā, jau superīgi dzīve. Nu, es neesmu mācītājs ar zīmogu, ja? Bet, nu, zin kā, cilvēki jau nedal tur. Mācītājs, presbiteris, viņiem tās valodas ne. Viņš saka, jā, tu tas ir superīgs biznes. Es saku, davai, atnāc, ja? Un tu skatās, ok, barot, nebaro, ja? Nav tu nedod, ja? Un plus vēl tev visi prasa atbildību. Dievs prasa atbildību, draudz prasa atbildību, pagāni tev apsaukā, ja? Ļoti iekārojums postens, kuram visi tagad tāds dēls ir piesūkušies, pagaršo to īsto asins garšu, ja? Kas nebūtu nav naudas garša, ja? Un tad saka, wow, vecīt, es nedomāju, ka tu, kungs, es tev cienu tagad, ja? Tas ir labākajos gadījumos. Sliktākajos viņi saka, tik un tā jūs ņemat naudu, ja? Ok. Tātad šodien pamēģināsim paskatīties tādas jautājumas no Dieva vārda. Pirmais jautājums, vai ir jādod desmitā? Kur tā ir jādod? Nē, stop. Pirmkārt, vai ir jādod desmitā? Kam tā ir jādod vai jāpienes? Personai vai personu lokam. Kur tā ir jāpienes? Un kādā veidā tā būtu jāpienes, ja viņa ir jāpienes? Labi? Četri jautājumi. Saki četri. Četri. Būs interesanti. Lai arī tēmi desmitā tiesa beigās būs atmodas gars un sirds lūzīs, un es ticu, ja ne šodien, tad rīzumā. Ja? Ok. Nu jā. Tātad, es uzreiz pasteikšos notikumiem priekšā. Labi, mēs iztirzāsim ar rakstvietā. Mīļais, un es gribu pateikt veidu, kādā es šodien sludināšu. Ziniet, man sauc Pauls, tas ir cēlies no vārda Pāvils. Un Pāvils teica, vai jūs gribat, lai es nāku pie jums ar žēlastību vai ar rīksti, ja? Un es sapratu, ka rīksti latviešiem ir pazīstami jau izsenis. ja? Amen? Mums žēlastība nav pazīstama. Ja? Tāpēc es domāju, nē, kungs, ja? Es zinu, kā es esmu cīnījies ar tavām lietām. Es gribu žēlastību šodien atnest. Ja? Un droši vien arī vēl kādu laiku, jo rīkstes, kada bardzība un ja? Pietiek jau, ka baidi, vai ne? Un es zinu, kad arī mācība pa desmito ir daudziem cilvēkiem uzlikusi tādu sajukumu, vainas apziņu, ja, nospiestību, un parasti tas ir no tādas, tev tas ir jādara, ja, jādod. Ir pat draudzes, kur visā nopietnībā prasa, kad tu gribi iestāties iekšā, es neko par to nesaku. Ja? Viņi nopietni un radikāli tam pieiet, viņiem darbojas. Viņiem paprasa 5 jautājumus. To Jānis bīskaps teica. Vai tu esi piedzimis no augšienas? Vai tu esi kristīts svētajā garā? Vai tev ir bijusi ūdens pagrēmde? Vai tu esi gatavs dot 10. Tiesu? Un ko tu draudzē grib darīt? Un to, ko tu grib apliecina savu mutu, ko tu darīt, tas tev būs jādara. Ja? Nav variantu. Un viņiem viss rulē. Tur nejokojās. Ja? Es saprotu, mūsu pusē gluži atnākt ar tādiem 5 punktiem, ja? Viņi varētu arī nenostrādāt vai aizviedēt. Tāpēc mēs ar tādu žēlastības garu šodien skatīsimies. Mūs arī pacēlās jautājums, vai 10. Tiesas došana ir bauslības iestatījums vai jaunās derības vai Jēzus, ja? Saprotiet, ja? Tas bija bauslībā. Mēs dzīvojam zem žēlastības, mums nav jādod 10. Tiesa. Ja? Un ja tā virspusē vai vidē iedziļinoties paskatās, taisnība jau vien ir. Jēzus neko daudz pa 10. Nav nācījis. Ja? Bet ja paskatās Dievvārdā, nu tad ir interesants detaļs. Bet pirmais punkts, pirms mēs ķeramies apskatot šo tēmu, viņš nebūs pa naudu. Viņš nebūs pa naudu. Viņš nebūs pa procentiem. Viņš būs pa sirdi un pa Dieva plānu. Dieva, pirmkārt, ja tu pierakst, es ceru, ka tu pierakst, tad uzrakst sev punkts 1. Un to arī uzrakstīt, ka Dieva pestīšanas plāns ir visu aptverošs. Dieva pestīšanas plāns ir visu aptverošs. Tas nozīmē, paskaidroju, ka Dievs ir izpircis mūsu garu, dvēseli, un miesu. Un kā izrādās? Arī svētība, kas ir saistībā ar naudu. Jēzus ir samaksājis par to. Ir labi primāri skatīties to, ka mēs esam atpirkti caur Jēzus asinīm. Bet ir labi apzināties, ko visu tās Jēzus asins ir atpirkušas. Tātad Dieva pestīšanas plāns ir visu aptverošu. Tā skaitā tas ietver arī finansiālās dabas jautājumus. Ja? Kāds bija skaitījis? Es tev pateikšu nepārbaudīt no savas puses informāciju. Kāds bija skaitījis, ka Dievs savā vārdā par naudu ir minējis vairāk nekā par pestīšanu? Pārbaud, bet man it kā nav iemesls neticēt, bet jebkurā gadījumā ļoti daudz tas ir. Ja? Un tāpēc otrais punkts pēc Dieva visaptverošā plāna ir, kad apskatot 10. Tiesas jautājumu, mums ir jāsāk nevis ar 10. Bet ar mūsu attieksmi pret Dievu un naudu vispār. Un tūlīt es pateikšu, ko es ar to domāju. Jūs visi ziniet noteikti, ko Jēzus teica. Jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Un man patīk, ka kāds kalpotājs bija teicis, nauda ir teicams kalps, bet pagalām slikts kungs. Saprotiet? Ja? Nauda ir izcils kalps, bet pagalām slikts kungs. Ja? Ja nauda ir mūsu kungs, nauda ir diktators. Jēzus un Svētais Gars nav diktators. Un apskatot šo tēmu, bauslība vai žēlastība, es gribu nostiprināt vienu lietu ar tevi sākumā. Kristus, kad mūs atpērk, viņš mūs atpērk brīvībai. Tik lielai brīvībai, kad es vakar runāju ar Jānu, nu, es jau runāju, vakar, ziniet, ar Jānu runāju, Ozoliņ Kēvičs, bīskaps, sirmo galvu, ja? Es tajā Jānu runāju vakar, oh, jau, Jāni, čau, brītīgi, ja? Nē, nē, tā nebija, es tā piegāju, ja jums varētu parunāt, ja? Tā bija apmēram. Un viņš teica, Jēzus un Dievs dod tik lielu brīvību, brīvību izvēlēties aiziet kaut vai pie Sātana mums. Viņš ir atpircis. Ja kura mācība, kas nesniedz tev izvēles brīvību, es viņu ļoti apšaubītu, kā no Dieva nākuši. Amen? Amen. Dievs ir teicis, tu esi brīvs darīt visu, pat grēku. Tas ir šokējoši. Bet Dievs nepalika pie tā. Viņš teica, tu vari darīt visu, bet ne viss tev der. Ja? Jebkurš no mums var iedzert tetiķi. Tu esi brīvs iedzert tetiķi. Ja? Vai tas tev nāks par svētību? Nē. Ja? Vai tu esi brīvs dzert tetiķi? Ja. Vai tas tev nāks par svētību? Nē. Tātad, Jēzus teica, tas ir Mateja 6:24 un Mateja 6:33. Ja, Mateja 6:24 Jēzus saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Paldies Dievam, ka mums nav tā kā Indijā 200 miljonu dievi. Ja? Jēzus pasaka pavisam vienkārši, vai nu manta, vai nu Dievs. Apustuls Pāvils teica, viss ļaunums sakne ir mīlestība uz naudu. Nu, es tulkoju no cita tulkojuma. Ja? Manta skārība ir mīlestība uz naudu. Vēl viena lieta, ko teica, kurš to teica, pasakiet, palīdziet man. Kur būs tava manta, tur būs tava sirds. Kas to teica? Jēzus! Tai pašā rakstietā, man liekas. Ja? Saprotiet, mīļie, Dievs saka, iedziļinies sevī, iedziļinies mācībā. Mēs ļoti bieži iedziļinamies mācībā. Tā ir, bet mēs ļoti maz iedziļinamies sevī. Es zinu, kā es strādāju. Es zinu lietas, kas man ir kaisle, kas nav grēks, bet kas manu sirdi, ja? Piemēram, antikvariāts, kolekcija, kaut kādi dārgumi. Man ir jānobremzē sev, ja es sāku par to runāt. Ja? No sirds pilnības muti runā. Vai es tāpat runāju par Dievu vārdu dārgumiem? Ja? Es uzdodu sev šo jautājumu. Tātad cilvēkam sirdī un prātā nav daudz vietas. Ja? Kāds teica, ka cilvēku prāts ir tik svarīga lieta, kad viņš tur ieliek tikai pašu nepieciešamāko. Cita atkal prāti izmanto kā bēniņus. Jūs zināt, kā ir bēniņos? Vai pagrabā? Visas drazas, kuras tu nelieto, bet ja nu vdruk, ja nu tiešām pēkšņi tev noderēs. Ja? Un tad tur, nu es atvainojos, un tad arī nav brīnums, ko Krieva tautības cilvēki prasa, vai tev jumts ir aizbraucis? Patiesībā jā, viņš ir pilns ar hlamiem. Ja? Tāpēc jāiztīra ārā. Tātad Jēzus bija ļoti reāls. Jēzus zina, kā cilvēks ir veidots. Jēzus zina. Sirds un šeit. Zinātnieki arī ir izpētījuši, kad cilvēkam ir tā saucamā retikulārā sistēma. Ja gribi, pastudē. Uzrakst Google retikulārā sistēma, bla, bla, bla. Bet īsumā tie nav garīgi zinātnieki. Tie ir parasti zinātnieki, kas graiz mums smadzenes. Pēc nāves vai dzīviem esot. Ja? Un viņi teica, ka cilvēku smadzeņu pieres daivā ir tādas smadzeņu sistēma, es neesmu mediķis, kam ir viena tāda spēja grupēt lietas, bet viņam ir viena galvenā prioritāte. Un tad, kad viens mācītājs par to studēja, viņam bija tāds trieciens par šiem Jēzus vārdiem no Mateja 6:33. Dzenaties pēc Dieva valstības visu pirms. Un viņš teica, ja tu dabūn to šeit iekšā, Tas citīgi sasaucās ar Dievu vārdu. Kad te viņam ir tāda viena galvenā prioritāte, tur nav, tur nevar trīs ielikt. Viņš pats grupē dzīties pēc valstības, dzīties pēc valstības, dzīties pēc valstības. Un tas ir prātā, ja? Tā cilvēks ir uzbūvēts. Es atceros, kad es biju apvainojies, kad man sieva pabaroja bērnus un tad uzlika tikai man. Tas bija saistībā ne tik daudz ar manu egoismu, kaut gan arī, bet manā ģimenē bija tā, vecais vērsis pēd, viņš ir laimīgs un tad arī citi necietīs. Man tā liekas gudrība. Man sievai liekas, pabarosim bērns un ja tev paliks arī tevi. Ja? Es teicu, nu nē, es jūs nobadīšu pa to laiku, ja? Esi gudra sieva. Ja? Bet viņai ir bērni, bērni, bērni, visu bērniem, visu, cauras kurpes sīkums, bērni, bērni, bērni. Es saku, nu cik tu ņemies to bērniem, iziesim kopā kafiju padzert. Jā, bet bērniem nav sporta čības. Es saku, dalāju viņu. Ok. Saprot? Tā tas ir. Ja? Un es domāju, un tur rodās konflikts. Mēs dzīvojam dažādās pasaulēs. Es domāju, ka vērsi jāpabaro, viņi domā, ka telēni, ja? Viņai ir talēni, talēni, talēni, es vērsis, vērsis, vērsis. Bet tā mīļa ir, un šeit rodās konflikti, ģimene. Viņa baro teļus, vērsis viens pats kārpās. Ja? Tāpat ir arī draudze. Ja? Es domāju, kad, kā tu sēdi? Ja? Viņš domāja, o, ko es sēdi? Ja? Visi labi, tikai otro kāja vajag uz priekšu. Viņš domā, ka abas vajag uz priekšu. Ja? Stulbums, konflikti, viņam ir kājas, kājas, kājas, es redzu tagad viss tur viņa kājas, ja? Pa ko es sludināju, par kājām, ja? Nē, bet tā ir, un tur tas smagums krājās, ja? Ja mēs neiemācīsimies pasmieties par to, mums būs grūti, ja? Un ja mēs nesaprotam, kā tas darbojas, mums būs ļoti grūti, ja? Kā teicu, es atceros arī, kā viens brālis stāstīja slavēšanā, tūlīt diks būs pilns, viņš teica, bija fantastiska slavēšana, nolaidās Dieva gars un pienāk pēc dievkalpojuma dziedināšanas, atbrīvošanas, cilvēkiem sirds mainās, asars. Un pēc dievkalpojuma pienāk viens brālis, tāds drūms, klausies mācītāji, slavētājs krūtis visu laiku lēkāja manā acis priekšā. Viņš teica, Dievs atnāca, ko tu redzēji? Krūtis. Viņš teica, kāpēc? Viņai bija tāds vils džempers, un viņa, Dievs, visu tev, visu tev. Viņš saka, un tās viņas krūtis tur lēkā man pretī. Un viņš teica, tad tu ko Dievu slavēji, ja krūtis skaties? Un viņš saka, bet mācītāji, vai tad viņi nevarētu piedienīgāk apģērbā būt? Viņš teica, es neredzēju viņas krūtis. Redziet, tam priekšā šeit ir krūtis, krūtis, krūtis, ja? A tam mācītājiem, Dievs, Dievs, visu tev gods un slava, ja? Un viņš teica, zini, brāli, ir rakstīts, lai visa tava miesa gavilē. Vai krūts ir daļa no sieviešu miesas? Jā, nu tad viņas gavilē Dievam par godu tur lēkājāt, ja? Bet mīļie, nopietni, bez slimībām un perversijas, kāpēc mēs nevaram pastīties to tā? Krūts ir sātan izgudrojums. Ja? Krūts ir sātan izgudrojums. Nu labi, neuzvelkaties, ja? Ok, tā tad... Es to visu stāstu arī saistībā par naudu. Es gribu pataisīt visu to vieglāk. Ja? Nevis, tev jādod! Tu devi? Ziniet, bija tāds plakāts. Tiza Pisalsa, Varmiju vai Interfront. Nu, tie, kas ir tajā laikā atcerās. Tad draudzē varētu būt tās plakāts. Barks bīskaps. Vai tu dodi 10. Tiesu? Ja? O, nē! Un tad publisks nosodījums, kolektīvais spiediens. Nu, kas beidzās ar akmeņu nomētāšanu. Mūsdienās tas beidzās ar to, kad kāds uzmet lūpu, viņš cīnās, viņš vēl nav izaudzis, viņš vēl nav nobriedis, viņam nav atziņa, viņš tiek iedzīts zemē kolektīvi. Un slavu Dievam par vienu pagānu mazāk draudzē. Ja? Nu nevajag tā darīt. Nu nevajag. Un pasteidzoties notikumiem uz priekšu. 10. Tiesa ir jādod. Viņa ir jādod. Ja tu gribi, lai tev ir svētība, kas ir paslēpta zem tā procesa no Dieva. Ir ziemā jāvalkā cepure? Vairums cilvēkiem, es zinu, šeit ir spicie, kam ir tāds matērkuls, kur neviens vēš netiks cauri, ja? Bet ir jāvalkā cepure ziemā. Ja nē, aizsals, prātiņš, ja? Tāpat tās To mēs saprotam, vai ne? Labi, vēl trakāk. Mīļie, ja mēs negribam, lai mums ir pilnas bikses, ir jāapmeklē tualeti. Ok? Nu, kurš to noliegs? Tualeti ir sātana izgudrojums, ja? Pampers ir sātana izgudrojums, ja? Nu, tad jūs saprotiet? Labi, labi, es delikātas lietas. Delikātas lietas nerunāsim, piedodiet, es tāds rupšs, ja? Ir jāēd, amen? Ir jāēd cilvēkam. Ir jāēd. Kurš domā, ka cilvēkam ir jāēd? Ok, kurš nepacēla loku? Tas man atdos savu naudu, jo viņam nav jāēd, ja? Ok. Un ir jāēd. Kāpēc? Da tāpēc, ka tas ir svētība ķermenim. Tu nenomirs. Ja? Tas ir jāēd. To mēs saprotam. Un Dievs saka, tas ir tāds pats likums. Teiksim, es viņu negribu nosaukt par tā desmitā tiesa tika atklāta pirms bauslības došanas. Ja kas ir lasījis pirmā Mozes grāmatu, es tev nepateikšu rakstviet, bet jūs ziniet Ābrahāms, ja? Ziniet, kurš zina pa Ābrahāmu? Ābrahām. Ja? Kas ir Ābrahāms kristiešiem? Ticības tēvs, respektīvi pirmais vecais. Ja? Ko Ābrahāms darīja vienā gadījumā? Tā ir pirmā reize, kad parādās desmitā tiesa. Dievs, kas viņam deva uzvaru pār ienaidniekiem? Dievs deva uzvaru. Ābrahāms saprat, tu, kungs, dod man uzvaru, es tev gribu atlīdzināt. Ja? Un Ābrahāms bija pirms Mozus. Es nesarežģīšu, es vienkārši to secību gribu salikt. Un Ābrahāms teica tā, vai viņš teica, Dievs, tu man neesi neko devs, es tev došu no tā, kas man nav dots? Viņš atzina. Ziniet, ir tāda dziesma, it viss ir tevis dots, ja? Kaut kā, es, nu... Ja? It viss man tevis dots, tad Indri Šonak dziesma, ja? Nu kaut kā, piedodiet, ja cita autora piepina klāt, ja? Bet tad, kad mēs saprotam, it viss ir tevis dots, tad mēs arī saprotam, kad to saprot sirds, to saprot prāts, tad viņi arī saprot, it viss man tevis dots, it viss, un kungs, es tev gribu dot. Un es gribu dot tāpēc, ka Ābrahāms, kurš ir mans ticības tēvs, viņš deva. Tātad tur kaut kas slēpjās apakšā. Un ja es gribu būt Ābrahāma bērns, ziniet, ir kā teica, viņš iet tēva pēdās. Mēs domājam, mēs esam gudrāk pa Ābrahāmu. Ja? Nē, bet neaizmirstiet pa brīvo gribu. Ja? Un Ābrahāms deva. Ziniet, kam Ābrahāms deva? Kurš zina? Kā sauc personu pēc Bībeles? Cik ir dzirdējuši pa Melchizedeku? Ja? Melchizedeku. Melchizedeks bija Sālemas ķēniņš. Sālema, droši vien, šalom drīzāk, šalem. Kas ir šalom ebrejiski? Miers, pilnīgs miers. Viņš bija miera ķēniņš, Melchizedeks, un taisnības ķēniņš. Tagad skaties, Ābrahāms, kurš ir mūsu ticības tēvs, deva no tā, ko Dievs viņam devis, miera un taisnības ķēniņam. Tagad lūdzu pasaka, 2014. Gadā, 16. martā, kas ir mūsu miera un taisnības ķēniņš? Droši. Drosi, Jēzus Kristus. Vēstule Ebrejiem 7. Nodaļa. Ir teikts, to pateikšu, kur? Nu labi, atradīsiet pēc tam. Ja? Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris pēc Melchizedeka kārtas. Kāds mums pasaka? Amen. Kad tu dodi, ja tu dodi desmito tiesu, kam tu dodi? Mācītāji. Draudzei. Kam būtu jādod mūsu desmitā tiesa. Jēzu. Jēzus Dievs, viens jau un tas pats. Jēzu. Nevis. Nu labi, labi, ņemiet manas drupačas, pagājušā gada pogu, ja? Skavas, vec atslēgu un brlblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl desmitā tiesa. Viņa ir jādod. Viņa ir jādod ne tāpēc, lai apzaktu tevi. Ne tāpēc, lai tu justos vainīgs vai nosodīts, ka tu viņu nedod. Citi mācā, ka ja tu nedosi desmito tiesu, tu būsi nolādēts. Es negribu tā mācīt. Es negribu. Es gribu mācīt, dod lūdzu desmito tiesu, lai tu būtu svētīts. Ja? Tātad lūdzu atceries, tad, kad tu ej Abrahāma pēdās, kurš ir ticības iesācējs, un mēs esam pēc rakstiem nosaukt Abrahāma bērni, ir tikai loģiski, ja bērns dar to pašu, ko teica. Ja? Ir pat, tu redzi, ka viņš dar, bērns dar. Labi, ok, kam es dodu? Es iemetu draudzes kastītē. Nu, ja tu iemet draudzes kastītē, tad tu iemet draudzes kastītē. Es pienesu Dieva šķirstam un Jēzum. Un ik pa brīdim es aizmirstu to un vienkārši iemet. Bet ir jāpienes, bet to tālāk. Jautājums, kur tā ir jāpienes? Kur tā ir jāpienes? Ja tā gadījumā ir jāpienes, un tā ir jāpienes, kur tā ir jāpienes? Ja? Un es nevaru arī nepieteikt, kad došana ir daļa no pielūksmes. Lūdzu piefiksē un domā par šo teikumu. Došana ir daļa no pielūksmes. Jo tad, kad tu kādam kaut ko pienes un dod, tu zemojies viņu priekšā. Protams, tu draugs draugam piecīt iedo ne tā, bet Abrahams pateicās par uzvaru, zemojās viņu priekšā un pienes no visa, ko Dievs viņam ir devs. Patiesībā mums nav šausmīgi daudz laika, bet Bībele mums māca, ka tad, kad mēs dodam desmito, mēs pat nedodam. Mēs atgriežam vienkārši Dievam to, kas viņam automātiski jau pieder. Es neieteiktu turēt sevī vai pie sevis to, kas pieder Dievam. Dievam pieder viss gods, viss spēks, visa slava, visa pateicība un, kā izrādās, arī visa nauda. Paldies, ka viņš iesākumam prasa tikai 10%. Ja? Bet tā ir, 10. Tiesa. Ok, tāpēc arī lūdzu pasaki savā galvā, savā sirdī. Došana ir daļa no manas pielūksmes. Ja nav došanas, iztrūksta daļa no pielūksmes. Kāds varētu teikt, paga, brāli, ko tu te lei? Mēs arī ar māsu braucām šodien kopā un teicām, Dievam pieder zeme, galaktikas, Urāni, Plutoni, Neptūni, Jupiteri, Saules, galaktikas. Nu, kam viņam tavs sarūsējušie eiro ir vajadzīgi, ja? Da ne jau viņam ir vajadzīgi, tev ir vajadzīgs šis svētība process. Tev! Mani grib, šeit ir tā latvieša. Mani grib apzakt. Jēzus vārdā, tu, samaitātais prāts, mainies! Apzakt. Nekas nemainās, ja? Tu vari dzīt viņu ārā, viņš jāatjauno. Visu mūžu tevi teiks, tevi apčakarē, tevi apzog, baznīca prasa naudu, mācītājs brauc, džips. Ko? Džipi, visur, ja? Bet cilvēki tā jūk prātā, ja? Nu, tu pasaki, stop! Pasaki, stop visam tam neprātam. Es gribu razabraca. Tikt skaidrībā. Ok, atmetam naudu. Divi kungi. Manta, Dievs. Kā likt Dievu pirmajā, nevis otrajā vietā? Tas nekas, ja Dievs ir 11., 200. Vai otrā vietā, viņš nav savā vietā. Tu teikt, Dievs, tai māsai, tam brālim, tu esi 8. Vietā. Pirmā viņam ir PlayStations, otrā viņam ir TV sets, TV komplekts, Ja? Trešajā vietā viņam ir kārtīgi pāst, ceturtajā viņam ir izgulēties, piektajā paklačoties, sestajā darbs, septītajā hobijs. Nu, tad, kā saka, kungs arī, tur ir tavs klusais laiks, ja? Pasties kāds tavs brālis, tu, kungs, gan man es trešajā vietā. Pirmajā esmu es, otrajā mans darbs, un nu, tad tu esi Dievs, mans hobijs, ja? Kaut kas visā tajā kārtībā nav pareizi, ja? Ja Dievs nav pirmajā vietā tavā un manā dzīvē, viņš nav savā vietā, ja? Man jau tagad repina, viņš nav savā, ziniet, tā kā tie tur, ja? Labi, to palaižat garām. Ok, kā likt Dievu pirmajā vietā? Atzīstot. Pasaka pie sevs, pasaka skaļi, atzīstot. Ja tagad Komarovskis atnāktu, tu neiebilst, ka es ētrā piemin tavu vārdu, tas nav tiešais. Un es ar viņu laustos. Un visticamāk, es viņu noliktu. Visticamāk, Mārcis man nolikt, jo viņš ir kops dūšīgi savu miesu. Ja? Viņš nolaust. Ko man nāktos atzīt? Viņa pārākumu. Kad es pielūdzu Dievu, ko es atzīstu? Tu esi mans pielūgsums cienīgs. Tu esi mans dzīvības devējs. Es atzīstu to. Es atzīstu, es zemojos. Tu vienīgais viss cieņu un slavu. Es atzīstu. Es biju stulps, es to neredzēju, es to nesapratu, bet tu man apgaismo. Es to atzīstu. Un tad, kad es Dievam pienesu desmito, pirmkārt, es atzīstu, ka viņš man viss ir devs. Un tā ir daļa no pielūgsums. Un tas nav iebērt iekšā. Es zinu, es pats gadiem ilgi esmu nepareizs devs. Iemetis, jā, es esmu bijis uzticams desmitajā. Ja? Jūs ziniet, kad es sāku dot desmito? 97. Gadā. Jūs ziniet, kāda bija man pirmā desmitā? 75 santī. Tā bija stipendija. Es nezinu, es daudz ko baznīcā nesapratu, bet tas princips man kaut ko uzreiz atsaucās sirdī. Es iedevu 75 santīm pirmajā mēnesī, un mēneša beigās man bija jauna mašīna. Meli! Ja? Tas ir joks, lai tev pamodināt. Ja? Nevajag dot tā, ja? Bet es devu 75. Un ziniet, priekš studenti 7,50 lati tajā laikā, man bija liela nauda, kā teica viens mans draugs. Ak, kungs, ar 50 santīmiem es dzīvoju nedēļu. Ja? Protams, tāpēc, ka māte viņa baroja kotletēm, putrām un zaptēm. Ja? Un viņš tērēja 50 santīmes diskotēkai. Ja? Tātad Dievs ir jāliek pirmajā vietā. Un vēlāk, tātad pēc Melsidezeks kārts. Daudzi stāstot pa desmito piemin Malahi. Un es negribu koncentrēties uz jautājumu, kad Malahijas grāmatā Dievs saka, jūs mani apzogat. Ja? Jūs mani apzogat, jūs nepienesat desmito tiesu. Es gribu paņemt šodien no Malahijas grāmatu, atnesiet lūdzu desmito tiesu manā namā. Kur ir atnes desmitā tiesa? Manā namā. Kur ir Dieva nams? Draudz, kur ticīgie pulcējās. Kāpēc ir jāatnes desmitā tiesa draudzes namā? Lai arī manā namā būtu pārtika un barība pa pilnam un nekā netrūk. Tas ir kuldīgā vispār ļoti vienkārši. Zupa tiek vārīta no ziedojumiem. Ja? Tā nav, kāds no savas kabatas maksā, tas ir super. Ja? Elektrība tiek maksāta no ziedojumiem. Vai šis ir tā kunganams? Jā un nē. Brīdī, ka mēs te esam un nosedzam to, tas ir tā kunganams. Jo kungs ir tur, kur mēs esam. Dievbības noslēpums es gribu mājot viņos un viņu vidu. Ja? Un viņš saka, mīļais, es to tā esmu nokārtojis. Atnes savu desmito. Kam? Nu, kam jāatnes desmitā? Precīzāk. Kurš teica Jēzus? Jēzum un Dievam. Tas ir pareizi. Jēzum, melcies tekam. Miera un taisnības ķēniņam. Tikai vienai personai visos rakstos ir šāds tituls. Miera un taisnības ķēniņš. Jūs ziniet, nekad nebūs nevienā pasaules daļā miers, kamēr tur nebūs miera un taisnības ķēniņš. Tikai viens to var atnest. ne ANO, ne NATO, ne UNESCO, ne BRBKO, ja? Nekas taisnības un mērķēniņš. Jēzus. Tur, kur atnāk Jēzus, tur ir Porjadok. Ja? Tur ir šalom, taisnība, miers un prieks svētajā gara. Ok. Dievs arī mūs izaicina. Es negribu vēlreiz saka, ņemot no Malahijas, tā ir trešā nodaļa, 7. Līdz 10. Pāns, varat piefiksēt, lai mājās pārskatītos. Ja? Es negribu uz negatīviem aspektiem, kad Dievs saka, jūs mani aplaupat, jūs mani apzogat. Jā, jā, jā, Dievs saka tādas lietas. Viņš saka, nu, tu aplaupi pats savu namu. Ja? Tu aplaupi pats savu namu. Bet es gribu pateikt, ne tik daudz uz to laupījumu šodien koncentrējamies, kā uz nezodz lūdzu sev svētību. Nu, nezodz. Un es gribu, lai desmitais ir nevis kā kāds biedējošs bauslis, bet kā brīnišķīgs Dieva apsolījums. Ja? Es personīgi desmito tiesu dod jau 15 gadus. Un vairāk cenšos dod. Ja? Tā nav plātība. Tas ir, lai man būtu tiesības izpaust nu, nedaudz skaļāk savu viedokli. 15 gadus. No 75 santīmiem es esmu uzaudzis, būšu piezemēts vairākas reizes, ja? Nav man helikopters, nav man jahta, masticīgs, vainīgs. Bet desmitā tiesa man ir izaugusi daudz kārtīgi. Tātad, atceries, kad dot, tā patiesībā ir žēlastība. Un es prasīju vakar, ne aizvakar Rīgā, visā konferencē, kurš ir lauzījis galvu par rakstvietu? Jūs esat rasījuši to rakstvietu? Ja tava acs ir tumša, tad tava visa miesa ir tumša. Bet ja tava acs ir gaiša, tad visa tava miesa ir gaiša. Kurš ir lasījis šo rakstvietu? Un kuram smadzenes ir ķīlī sagājušas? Nu, man ir. Jūs saprotat, kas tur ir rakstīts? Es ilgas gadus nesapratu. Līdz es neklātienē nesatīkos ar vienu ebreju, kurš māk ebreju valodu un lasa Bībeli ebreju un grieķu valodā. Izrādās, ka tas ir ebreju sakāmvārds. Es visu laiku domāju, pagaidi, man vienā acī ir mīnus 0,5, tātad sākot ar acu melnums te mīnusos, jā, iet. Nē, nopietni, jā. Tas ir ebreju sakāmvārds, kas ir, ja tu esi, a tava acs ir dodoša, ja tu esi dodoša un dāsns, visa tava būtība ir gaismā. Ja tu esi skops un sīksts, tad visa tava būtība ir tumsā. Tas ir ebreju sakāmvārds. Šokējoši. Tas ir absolūti padošana. Ejam tālāk. Kāpēc? Jēzus teica tā. Dievs ir gaisma. Sagiet lūdzu, pasaki, ot no savas sēdvietas. Apsūdzēsim sevi paši. Vai Dievs ir dodošs? Jūs varat iedomāties skopu, sīkstu Dievu. Jūs varat? Es nē. Ja tu vari, tad nu, tā sistēma te jālabo, ja? Dievs ir dodošs. Vai mēs esam aicināti Bībelē līdzināties Dievam tēvam? Ja es gribu līdzināties Dievam tēvam, kā es to varu darīt? Darīt tāpat, kā viņš dodot. Jo viņa visa būtība ir dot. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, lai neviens viņam līdz nepazustu. Kā viņš pierādīja? Dodot. Kā Jēzus Kristus pierādīja savu mīlestību uz mums? Dodot. Un tagad nāk pats svarīgākais. Gan Dievs tēvs, gan Jēzus Kristus deva no sirds. Es jau varu tev pateikt, dot. Un atklāt sakot, sākumā man pateica, ka doti labi. Es nesatvēru to līdz sirds dziļumiem, bet es devu. Un ziniet, tas bija ok. Bet tas nav pilnība. Pilnība ir, kad tu pielec. Un tu saki, ej, doti ir žēlastība. Doti privilēģi. Es zinu, ka mēs tā, mums ir ļoti grūti to domāt, jo man zoga apspiež māna, ja? Mēs esam pieraduši, ka tik kāds mūs neapčakarē, ja? Ir ļoti grūti izmainīt šito sistēmu, ja? Bet tu pasaki, Dievvārds, tu pa došanu runā, tu devi savu dzīvību, k- kas tur liels. Ja? Dievvārds arī māca, ka došana ir arī sēšana. Ja? Jebkurš saprātīgs cilvēks zina, ka ko sēsi, to pļausi. Ja? Bez liekas manipulācijas, bez spiedienu uz īpašām rakstvietām, tā tas ir. Es nesaku, ka visas svētības ir tā, daudz jaunu kristiešu un arī kādi veci. Cilvēks ir tāds sabojāts radījums. Šeit, šeit nē, šeit ir atzīmes jauns. Šeit. Ā, es jau došu 10. Viņš man dos kaut ko atpakaļ. Un no pielūksums pāriet par aprēķinu dievkalpojumu, ja? Lūdzu sargies no tā. Dod aiz mīlestības. Dod regulāri. Dod no sirds. Dod bez aprēķina. Un zini, ko es esmu parā? Es jums varu pateikt vienu piemēru, kā desmitā tiesa ir nostrādājusi manā dzīvē. Goda vārds. Man nav jā. Ja? Es agrāk devu desmito tiesu, es varu tā, kungs, šo svētdienu es tev pienesu 15.40. Respektīvi, man alga bija 154 lati, 15.40. Nu, Dievs, tavā vārdā ir rakstīts, 30 kārtīgi, 60 kārtīgi un 100 kārtīgi. Nu, ko tad es tur niekošos? Es eju pa 100. 15.40 reiz 100 ir 1540 latu. Uhu! Ja? Nav. Pēc mēneša es saku, kungs, bet what, rakstīts, napisu un written, ja? Where is my money? Ja? Kur ir mana nauda? Nu, atkarībā, kādu tulkojumu tu lasi? Ja? Es lasu trīs valodās. Ja? Un tas, ka viņš man ir pasargājis, tas, ka viņš man ir svētījis, tas, ka viņš man ļoti vienkārši pagrieza vienu darījumu bez paša pūlēm, tas jau man pagāja sece. Ja? Kur es bez pūlēm? Man ir bijis tā, ka es cenšos nopelnīt dzenos, skrienu, sitos, un tad tu pēkšņi esi pareizā vietā, pareizā laikā, nepelnījis neko, tu vienkārši tur esi. Un viss tev iet kā smērēts pa sviestu. Tas izklausās pēc lāsta vai pēc svētības. Nu jā, mēs jau esam, kā saka, ko varu apčamdīt, to varu just, ja? Bet svētīgs, kas neredz un tic, ja? Bet, nu, mīļie, nu, svētīts ir tās, kas neredz, bet tic, ja? Tātad, noslēdzot vēl nedaudz, es zinu, ka tas ir plašs temats, un, bet es zinu, ka es esmu daudz arī norunājis. Mani cilvēki prasījuši, ok, Paul, ok, pieļaujam, ka jādod, es to drusciņi tagad sāku skatatīt. Nu, vispār jau man ir argumenti, un bet, es saku, un tavs Melchizedeks man nepārliecina, arī Abrahams nē. Nu, ko es varu darīt, ja Abrahams, Melchizedeks, Mozus un pats Dievs tev nepārliecina, ja? Kas es esmu tāds šo vīru un personu lokā, ja? Tad es varu nopūsties un teikt, kungs, apgaismo viņu garu un prāt acis, kāds līdz pasaka, amen, ja? Bet, vēl par vietu, kur pienest. Es zinu, kad es runāju ar kādu, labi, nē. Jā, es runāju kādu cilvēku, viņš teica, es savu desmito metu rimī kastītēs. Ziniet, bērniņiem, ja? Nu, slimiem. Vai tas ir cēls darbs? Dot slimiem bērniņiem naudu. Jā. Vai tas ir cēls darbs darīt tos desmitās tiesas rēķinu? Es tā nedomāju, ja? Jo desmitā tiesa ir Bībelē vispār ir seši galvenie upuri bija minēti. Seši! Ja? Bet mēs runājam tikai pa desmito. Un, ja? Tad, kad tu dod nabagam, tas ir labais darbs, tā nav desmitā. Desmitā ir jāatnest tai kunga namā. Ja? Mēs neiesim pa tālāko došanu. Tur ir, oh, kungs, kādas plašas iespējas. Reizēm atnāc uz draudz, desmitā ir šeit, evanģelizācija būs jūnijā, jauniešu kalpošanā, beigās vienvienīgi slauktuve, ja? Nu, ja tas ir samaitāts, viņš tā domā. Ja, es kādreiz biju kolhozā, tur bija ferma 100 govēm. Mēs viņus slaucām divreiz dienā. Daudz piena bija, ja? Nu, nav tā. Nu, nav. Tas ir, mums ir jādabon tas ārā. Un kur ir jāpienes vēlreiz? Pienesam mēs Jēzum skaidrs. Jēzus nav ierobežots, Jēzus tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Jēzus Ņujorkā, Jēzus Kuldīgā. Amen? Amen! Viens un tas pats Jēzus. Viņiem nav savs Jēzus, Ņujorks Jēzus. Ja? Mums ir Kuldīgs Jēzus, mūsu Jēzus ir labāks. Ja? Nabagāks, bet labāks, ja. Nu, cik tad tie Jēzus ir? Jēzusi, ja? Jēzus ir viens, ja? Viens. Bet, ok, Jēzus saka, New Yorks brāļi man tur labi apkalpo. Nesūti viņiem savu desmito, sūti te. Jā, bet kungs, un tur ir svētīgāk, tur ir harizmātiskāk kalpotāji. Jā, viņiem jau viss notiek. Vot te tā kaut kā vajadzētu iekustēties, ja? Nu, jā, kungs, ir, jā, es jau gribu būt daļa no lielas svētības, ja? Jā, viņš saka, ja tu pienesīs man, tu būsi svētīts. Vienalga, cik grūtā vietā tu pienesi, bet nenes rimī. Dievs ir teicis, nes to manā namā. Un, ja tu paēdi, piemēram, McDonaldā, kurš zina, kas ir McDonald's? Stulps jautājums. Kurš zina, kas ir, kādi Latvijā ēstu? Lido. Zinat? David, tu zini tādu ēstu fly, ja? Lido. Labi, Lido, ok. Es iztulkoju, ja, sā. Kad tu paēdi Lido vai McDonaldā, kur tu atstāji savu naudu? Tas ir tik grūts jautājums. Ja es ēdu McDonaldā un Lido, kur tu atstāji savu naudiņu? Kas teica tur patās? Nepareizi. Nu, protams, ka tur patās pareizi. Ja? Kas domā, oh, ko es tādu pateicu? Tu pateici loģiski vienkārši lietu. Ja es iepērkos rīmī, es nemaksāju maksimā. Nu, mīļie cilvēki, nu, kas tur tik sarežģīts? Nu, brāli, jā, Maksims Rimī, nu, tā ir realitāte, tā ir, mēs to saprotam. Draudzē tas tā nav. Kāpēc? Draudzē ir garīgi likumi, nu, tur ir viss nopietnāk un lielāk. Kāpēc nopietnāk? Jebkurš kasieris ienāk, jaunatgriezt viņiem pasaka. Nu, kā maksā maksimā, jādo naudu maksimā, Rimī. Viņš saka, amen. Viņiem pasaka, ja tu nāc uz Dievu nām, tevi jādo savā draudzē. Jaunatgriezts cilvēks, kuram nav pārāk sagrozīts prats, viņš teikt, amen, izklausās loģiski. Nu, bet nu, tu saproti, tur ir dažādas mācības, vai tu ziniet, un tas melts izadeks vēl, ja? Beidziet! Es nesaku, ka jūs tā darat. Un kam ir jādod desmitā tiesa? Desmitā tiesa ir jādod tiem, kas sēž pirmajās divās rindās. Tu esi iekšā, jā. Un piektā tiesa jānes tiem, kas sēž priekšā, jo viņi ir īpaši paaugstināti, īpaši jāmaksā par to, jā. Nepārvērsīsim die tirgošanos ar die. Desmitā tiesa ir jādo katram, kurš sauc sev par ticīgu cilvēku, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristu un kurš ir Abrahāma bērns. Visi grib būt Abrahāma bērni. Visi grib Abrahāma svētības. Jūs esat dzirdējuši par Abrahāma svētības. Jūs ziniet, kādas ir Abrahāma svētības? Jā, tad tur pulkstens. Paaugstināšana. Auglīgums. Aizsardzība. Saprot? Tās ir Abrahāma svētības. Dievs savu kalpa Abrahāmu. Ko izdarīja? Nospieda. Iespieda zemē. Nē, paaugstināja. Paaugstināja. Dievs viņu aizsargāja. Katrs, kas piedaurās Abrahamam, viņš nenopirka to pa desmito, nepārprotiet. Es tik runāju, kad Abrahama darbiem seko dievišķi Abrahamīgas svētības. Tā nav tirgošanās, tas nav aprēķins. Gribi būt Abrahama bērns, ej Abrahama pēdās. Ticībā, mīlestībā, cerībā, pārliecībā, došanā. Pirmie četri bija labāk, ja? Piektajā punktā tu jau, nu, kā saka, zagnul. Saliec, nu, viņa, ja? Nu, jā, man, jā, ok. Lūdzu, atceries. Dievs arī teica tā. Dievs, nē. Caur apustulu Pāvilu. Pāvilu tas bija, ja? Dievs mīl nepiespiestu, bet labprātīgi devēja. Un priecīgi devē. Man ir grūti iedomāties cilvēku, kurš būtu piespiests, un viņš būtu ļoti priecīgs. Ja? Davai ejam pa ideāliem. Davai bez davai. Ja? Kā pateikt davai citādāk? Kā? Tulīt? davai tūlīt, tūlīt. Nē, nu, es domāju, tāds pamudinājums. Ko tad? Aiziet šādā veidā. Nepiespiest, bet labprātīgi. Ja? Un es esmu ievērojis arī cauri gadiem, kad ir brīži, kad kalpotājs, sludinātājs vai mācītājs māc par kādu tēmu, un ja tā ir pa desmito vai pa ziedošanu, tajā svētdienā ir pilns šķirsts. Ja? Nākamā svētdienā ir atkal baložas palvas tikai. Ja? Lūdzu, nekas nemainās. Es to dzirdēju 15 gadus atpakaļ. Pēc 15 gadiem es maļu to pašu tikai labākā kvalitātē. Jo pirmos gadus es teicu, tev jādod! Ja? Un tāda vainas apziņa. Cilvēki jau tā ir nospiest un nastās. Un viņš saka, kungs, nu arī naudu jādod. Un es neesmu devis. Ja? Bet ja nā nopietni, tas ir nopietnis jautājums. Tas ir nopietnis jautājums. Es viņu pasniedzu viegli. Es viņu pasniedzu viegli. Ja? Bet tas nav... Es viņu pasniedzu humoru. Ja? Lai nevis vainas apziņa tevi mudina pārdomāt, bet mīlestība uz Dievu motivē. Ja? Jo es esmu piedzīvojis, ka tad, kad man pieskarās Dievs, tajā brīdī es saprotu, man atnāk grēka atziņa. Man atnāk tāda grēka atziņa, kad es gribu izvēmties no sevis. Un es to nemanīju, pirms viņš man pieskārās. Es biju ļoti augstās domās par sevi. Un ik pa brīdim esmu. Līdz viņš pieskarās. Liegi, ar mīlestību, un tad slikt dūs paliek. Ne jau viņam par tevi paliek. Par to, ka tu saskati, kāds tu esi. Un tad tu, es parasti tad saku, ak, kungs, man ir tāds kauns. Es ticu, ka tas ir Dieva gaismas svētā gara kauns. Un man, piemēram, tad, kad es tiešām saredzu savu ainu, man raksturīgi norakties. Bet viņš pasaka, tas ir labi, ka tu saskatīji. Celies, ejam tālāk. Lūk, kādā garā es gribu pasniegt šo vēstu. Ja? Var iedzīt vainas apziņu, var manipulēt, var mētāties ar rakstvietām. Kam tas ir vajadzīgs? Tas nav vajadzīgs, tas nav labi. No sirds. Un tu var teikt, jā, bet tur draudz ir tā, draudz ir mirus, draudz ir nemirus, draudz ir pusdzīve, un draudzē daudz, kas ir nepareiz. Pareiz, tev ir taisnība. Ko tu mīlestībā dar, lai tas mainītos? Nu, saproti, nospiest atmosfēru, es jau neko, stop. Katrs dos atskaita Kristus priekšā pats. Amen? Amen. Es neatbildēšu par taviem grēkiem. Ja vien es nebūšu tavs apgrēcības ierosinātājs, ja? Es neatbildēšu, un tu neatbildēsi pa maniem. Aiziet uz priekšu, tā kā Dievāts māc. Amen? Amen. Un, mīļie, es gribu noslēgumā iemest arī vienu tādu domāķi, kad Pāvils teica tā, dariet labi visi. Rimī bērniņiem, Maksims kontiem. Nu, jūs saprotat, es runāju par labiem darbiem. Zvaniet uz bezmaksas tālruņiem, bet visu pirms saviem ticības biedriem. Un Dievs, tā ir 2. Korintiešiem 9:8, bet Dievs var jums dot visāda veida žēlastību, ka jums periodiski paliek pār labiem darbiem. Ar vien nevis periodiski. Ja? Tur nav rakstīts šad tad. Ar vien. Vai tam kungam ir problēmas? Nē. Vai mums ir problēmas? Noteikti. Ja? Vai mēs jūtamies šorīt nosodīt? Es ceru, ka nē. Es ļoti gribu kopā ar jums, lai mums sirds mostās un mainās. Un ziniet, tas parasti sākās ar došanu. Ne jau tikai ar desmito. Laiks, iejūtība, ka nav vienalga. Un atceries, priekš manis, jūs varat druciņ saviem vadītiem vietējiem piesieties. Ja viņi saka, šeit ir kastīte ziedojuma priekšā. Saka, kāda kasta? Tas ir tā kunga šķirsts. Un šķirsts ir derības šķirsts. Un mēs esam derības attiecībās ar Dievu. Ziniet, kas ir derības? Nevis, nu, kungs, kā metīšu monētu, šorīt tev pielūkšu vai nē? Ja? Derības slēdzā. Nē, Dievs ir pateicis, klausi manai balsī, klausi manam vārdam un tavu es vienkārši tev svētīšu. Tas nav aprēķins. Es vienkārši tev, mans bērns, esmu pateicis. Ja tu skraidās pliks pa lauku, tu nosals, ja tu dos desmito, tu tapsi svētīts. Un tad atceries, ka tas ir iesākums. Desmitā nav visas došanas gals. Ja? Tālāk jau varam attīstīties. Un slav Dievam par katru, kas ir Devs līdz šim. Rīgā, es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tas ir pa mums stāsts. Tas ir stāsts pa mums. Bija pamanījuši, nu ziniet, draudz jau mums visi iet caur grāmatvedību, ja, un caur atskaitēm un viss. Un bija pamanījuši, mēs varam kopā pasmieties un nopūsties par to, kad, bet es nesaku, ka tā ir, bet tas tā varētu būt. Kad tad, kad ievies eiro, standarta igadējie, nu, ziniet, nu, mēneši uz mēneši ir kaut kāda vidēja ienākuma, ieņēmuma draudzē. Bija pa 30% gandrīz sarukuši. 1 eiro, 1 lats. 1 eiro ir cik santīmi? 70. 30% pazuduši. Es nesaku, ka tā ir. Viņi Rīgā nesaka, ka tā ir. Bet tas nozīmē, es esmu pieradis piecīt ielikt. Es ielieku piecīt. Saprot? Es esmu 10 eiro, vai es nav tas pats, kas 10 lati? Ok? Tas tāds praktisks āķis, kā varētu būt. Nu, es esmu pieredzis, nu, iemet kādu piečuku. Ja? Es esmu redzējis, es kādreiz biju kalpotājs, kas staigāja ar upur trauku. Nu, bija baznīcas, kur staigā garām, un tad es pats esmu tā darījis. Es esmu bijis abās pusēs, tāpēc pasmiesimies kopā, kad paņem upur trauku. Un tagad ir tas brīdis, draudze ļoti nopietni, ja? Ir iespēja pienest Dievam savus ziedojumus. Es ceru, ka jūs laicīgi mājās esat to sagatavojuši. Un tad cilvēki, es aizmirsu, sāk rakņāties pogāt makas, lūpkrāsas, birsts, sievietēm ārā, vīriem žvādas, kādam cigaretes izkrīt. Ak, kungs, vispār, ārā no draudzes, ja? Un redz, pēdējās rindās sēž cilvēki, kuri neuztraucās? Kuri neuztraucās? Tātad, nu, viņi vai nu tur sažņaukt, sasvīdušā plaukstā, sasvīduši piecīt jau? Vai arī viņi netaisās nemaz dot? Un es tāds kārtībnieks vienā galā, otrā galā divi tādi vīri, uzvalkos visu. Nu, tur bija savas prasības kvalitātes. Mēs izstījāmies smuki. Iekšēji varbūt ne, bet ārēji noteikti. Ja? Un mēs ejam. Un tā laižam. Un ziniet, kas notiek? Jo tuvojās par rindu, tu redzi, sākās dzīvība pēdējās rindās. Tie cietie riekst, un tad, kad es esmu bijis pēdējā rindā, pat tas, kurš nav domājis dot, viņš ir panikā. Un viņš, trauks krīt no rokām, drupaķis virst ārā, viņš tur pogas sev plēš, meti ārā. Es viņam gribu pateikt, nedari tā, mīļais, nedari, neāksties. Jo viņi zina, kas motivē dot. A, ko par mani padomās? Liecies mierā, ko es par tevi padomāšu. Tu domā, ko tu ar Dievu kopā domās. Ja? Bet, mīļie, tāds ir nabaga cilvēks. Nabaga tāpēc, ka nav atjaunāts prātiņa. Ja? Kā Dievs skatās uz to? Ja? Kā Dievs skatās? Kā Dievs skatās? Un es zinu arī gadījumu, kad, ziniet, kad viena bija tāds dievkalpojums agrāk padomu laikos, varbūt arī tagad luterāņu baznīcās, es nezinu, ka Ziemassvētkos bija draudzēs svecītas kuiņa apsiets. Ja? Ļoti svētsvinīgs noskaņojums, ērģels, sirmas kundas ar trīcošām balstiņām, ne? Kors un biedējošs mācītājs un altārs. Un, ak, kungs, tāds svētums. Ja? Tā saucamais. Un ārā ejot, tur ir svecīts nolikts, kurš pret ziedojumiem var paņēt. Un es zinu, ka man māsa ietā bija, ja? Viņa stāstīja, ka viņa bija Ziemassvētkos, es nezinu, aizgājuša klases čaļiem, nu cik tur, 8. 7. Klases uz to baznīcu, un čaļi gribēja tev sev to svecīt un to skuiņu apkārt. Un ziedot viņiem ir žēl, viņi bija jau laiks sagatavojuši upuri, pogas, ka pat pogas, saprot? Un neviens jau neredz, kas tai saujā ir. Un ieber pogas, noskan, nu tāpēc, ka tur tāda laipna tantīta un mācītājs stāv, no, jā, tur var ņemt svecīt, ja? Nu, kā Pāvils saka, mīļie, nu nebūsim bērni saprašanā. Ja? Nu, neber pogas, neber drupačus. Ja nekas tur netīruma aiz nāgas attur, tas no santīma mani palicis sievieri pināšu tādu bumbiņu iekšā. Ja? Nu, nē. Okay? Bet tas viss ir pa sirdi. Ja? Mīļais, tas viss ir pa sirdi. Tu domā, varbūt, ka tu domā, ka šodien bija pa naudu, par došanu, par kā akal izkrāpt no tevis. Ja? Es ceru, ka tu tā nedomā. Ja? Tas ir pa sirdi, mīļais, tas ir pa sirdi. Un atmodu sākās no sirds. Ja? Un man ir bijis tā, kad es saku kungam, ok, kungs, es nejūtos priecīgs došanā, bet es dodu no laba prāta. Man liekas, tas ir ok un labs sākums. Ja? Un mīļie, ka matemātika, kā izdalīt 10, mēs visi mākam. Un es zinu šos kārdinājumus, es zinu šo vainas apziņu. Dievs negrib, lai mēs paliekam. Ja? Dievs grib, lai mēs nobriestam. Un es tev iedrošinu, ja tu neesi bijis uzticams 10. Pasaka Dievam, kungs, es to nezināju vai zināju un nesapratu. Saki to viņam. Es nelikšu tev celt roku, nākt, nožēlot. Ja? Nebūs, esi brīvs, tas neko nemaina parasti. Ja? Ja svētais gars tev pārliecina, ka tev ir jānāk, jāliecina un jāraud, lūdz uz priekšu. Ja? Bet visādi citādi, tā ir tava derība ar Dievu. Un tur ir arī savas svētības loģika iekšā. Ja? Tur nav nekas sarežģīts. Ja? Un galu beigās tīri cilvēciski. Vēl viens piemērs no draudzes. Bija Jelgavā kāda draudze, kur vien dien mācītājs atnāca biezā kažokā. Sludināja, draudze sēdēja kažokos un pateica, svētdienas skolas šodien nebūs. Viņš sludināja viņiem 3 gadus pa 10. tiesu periodiski. Viņi nedeva. Viņš bija izcils bībeles skolotājs. Nu, man tā šķiet, nedeva draudze. Un viņš teica, draudze, piedodiet, svētdienas skola nav. Cik var, pēc iespējas mazāk, bet nu, viens no vecākiem aizvedēt bērns mājās, ja ne viņa saslīms. Mums ir nogriezt apkuri. Mums viņi ir nogriezt tāpēc, kad mēs nepienesam Dievam. Ne 10. ne ziedojums, ne upurs. Visi to juta, bet viņi nesaprata tik un tā. Man tas liekas absurds. Ja? Un jūs ziniet, ka mūsu draudzē ir arī, mūsu draudzē, teiksim, nu kāpēc es saku mūsu, nevis izceļot, bet lai jūs zinātu, kad viena lieta ir arī, teiksim, Dieva mājām, man liekas, viņa ir tāda unikāla, vai arī es pa citiem varbūt nezinu, jūs ziniet, pa 20%, ja, pa 1/5, viņa tiek dota uz āru Dieva valstībā. Man tas reizēm izaicina, bet man tas patiesībā patīk. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs nesakam, mēs esam vienīgie, pareizie un naudīgie, tad, kad tu atrauji no sevs daļiņu no savas sirds, tu ieguldi viņu iekšā. Un noslēgumā gribu pateikt vienu liecību, kur komentāri nav lieki. Bija kāda māsa Liepājā, mūsu draudzē, kur bija, tad, kad bija Nathan Morris evangelizācijas pasākums Rīgā. Es saucu konkrētas detaļas, konkrētas faktus, lai ir interesantāk. Dievs viņai nenormāli pieskārās. Nu, nenormāli. Normāli patiesībā. Normāli. Forši. Ja? Un man nevajadzēja prasīt, vai Dievs to ir izdarījis. Es to redzēju. Un viņa teica, mana sirds ir draudzē. Un tā māsa atnāca un prasīja, teica man, klausies, Pauli, mums vajag žalūzijas draudzes namā. Es saku, es piekrītu, bet mums drusciņ, nu, ziedojumi draudzē ir tā, kā ir, bet, nu, mums, nevaram. Ziniet, pēc 2 dienu bija žalūzijas no viņas kabatas. Viņa teica, es nezinu ko, bet man sirds ir draudzē. Saprot, tur nebija jautājums. Viņa nopirka, tā nebija 10. tiesa. Tā nebija, viņa zina pa 10. 10. viņa ienes draudzē. Viņa nopirka draudzēji žalūzijas. Ziniet, cik tur bija tās žalūzijas? 6 logiem. Es negribu izcelt māsu, nepārprotiet. Es saku, kas notiek ar sirdi, kad Dievs pieskarās. Un noslēgumā pavisam atceries, ka cilvēku sirds bez Dieva ir ļaunprātīgi lokan pret visu. Tā pati sevi izdomā ceļu. Ja? Un viņai šķiet šis ceļš labs. Bet beigās Tas nevar būt labs ceļš. Lai nosodījums, vainas apziņa nav motivācija. Lai tas, ko citi par mani padomās, nav mūsu motivācija. Ja? Bet lai vienmēr mūsu cerība ir likt uz to kungu. Un dodot, tas ir izaicinājums piespiest sev dzīvot arī zināmā mērā praktiski ticības dzīvē. Kāds lūdzu pasaka amēn? Nebīsties, nebūs grēksūdzes, bet ja tev ir kaut kas jāizsūdz Dievam, un tu esi uzrunāts, ka tu esi krāpis viņu, jeb šmaucis, jeb pats sev laupīs svētību, tad nodzied viņam no sirds to dziesmu. Kungs esmu bijis, neprātis, tagad vien to esmu sapratis, piedots viss, ja? Un paprasi viņam piedošanu. Nopietni, mīļie, nav tur nekas sarežģītāks, ja? Un loģiski, ja mēs arī nenesīsim, nātīstīsimies, mēs nevarēsim būt daļa no Dieva darba. No sākuma mēs iesim uz netīrāku zāli, uz mazāku zāli, beigās mums atstājās apkur, bērniņi, ja? Nemaz jau nerunāsim, kad mums pašiem arī varētu tā kunga svētība un aizsardzība kaut kur nu neatvērties. Un ne jau viņa vainas dēļ. Ja? Ok? Gribi būs svētīts. Vai ir jādod desmitā? Noteikti. Vai ir jādod no vainas apziņas dzītiem? Nē. Vai ir jādod no mīlestības un brīvas gribas? Jā. Vai jādod šad tad? Nē. Vai jādod regulāri? Jā. Vai ir labi dot? Jā. Vai jādod pirmām divām rindām? Jā. Nē. Visiem ir jādod. Amen? Kāds uz pasaka? Amen! Amen. Un ja tev ir jautājumi, un ja tev liekas, ka es cenšos uzpildīt savus kabats, kuras ir patukšas, tā jau ir manipulācija, tagad ir jāsmējās. Ja? Draudz, es jau lieku, ja, šitas te, šito ar vēl tā, šito nevar. Ja? Man viss kārtība, nē, drusiņi mums ir mājās, nav, jā, nav ko ēst, ja, bet Dievs pa man rūpēs. Ja? Dievs pa man rūpēs. Ja? Davai pasmiesimies un nedarīsim pa īstam tā. Labi? Ja? Nu, nopietni, jā. Ir. Gribiet joku vēl noslēgumā? Jā. Es, jā. Kuram es esmu apnicis? Uj. Parasti es roku neceļu, bet nu pacēlās, jā. Te man drosim pārdabīs skratās, jā. Es atzos Bībeles skolu. Esmu stāstījis, piedod, ja atkārtojos. Bija mācītājs, viņš mācīja, kad, un es arī jums esmu rādījis, Bībele māca par vienprātības lūkšanu. Un tad, ko tas nozīmē? Ja divi no jums būs kādas lietas dēļ vienā prātā, tad Dievs viņus uzklausīs. Nu, un tagad es aizēju, es izrullēju kabatas un saku, ot, brāli Gati, man gribās vienoties ar tev kādā lūkšanā. Es varētu lūdzu tev palūkt, jo kur divi ir vienā prātā, tur tu būsi viņu vidū. Nu, protams, nu, brālis Gats, brālis Mārcis, ja? Nu, viņi taču neatteiks nabagām. Viņi atnāk, kāda, Pauli, tā lūkšana vajadzība? Nu, redziet, man ir tukšs kabots, man gribētos, nu, man Dievs svētī kaut kā. Un viņi saka, tad jālūdz par finansēm, lai naudiņas ir, ja? Desmit to dod, nav svarīgi, lūdzam, ja? Ok, un, lūdzam, un tad šis ir brālis Gats, ja? Es ieķiros viņu rokā. Es saku, brāļi, jūs vienojaties, es lūkšu, Es spiežu viņu roku un saku, kungs, tu visu valdītājs un sirži pazinējis. Brālis jau saka, viepties, jo sāpīgi tā roki. Es vienojos ar šiem brāļiem un es lūdzu, uzrunā kādu brāli, uzrunā, lai iedod man tik un tik naudiņas. Ja? Briesmīgi lūkšana. Ja? Vai uzrunā, lai brālis kāds brālis, ja? Nopērk man jaunas kurpes. Un tas, viņš tur ir no vienotības lūkšanas jau vainsamziņā un sirdsamziņa viņam tur beidziņ nost. Nu, nedarīsim tā, ja? Nedarīsim. Bet es to atceros visu mūžu, ka man mācīja. Bet citi tā dar, ja? Manipulatīvās lūkšanas, ja? Lai Dievs ir vienīgais tavs cerības piepildītājs un devējs. Amen? Un svētīgs, kas savu cerību vienmēr liek uz to kungu. Vienmēr. Jo ja tu liks savu cerību uz cilvēkiem, uz algu, uz pensiju, uz darbu, būs vilšanās. Es viļos pats sevi regulāri, respektīvi arī pārējos regulāri. Ja? Ja jau es viļos pats sevi, ja? Es sportošu, es došu, es būšu. Ja? Un es izgāžos. Un es ceru uz tevi. Es izgāžos. Jo ir rakstīts, nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem. Nu kā nolādēts? Nu ka neizdodas. Uz viņu. Un kas ir svētīts, kas ir liek savu cerību uz to kungu. Tas nav rakstīts man lapiņā. Klausies patiešo. No sirds, no gara. Tāds būs arī svētīts tuksnesi. Ja? Tāds būs zaļojošs koks stādīts pie ūdens upē. Pat ja viņš būtu tuksnesī. Tuksnesī viņam būs strauc, viņam būs upe, viņam būs avots. Un tagad paprasīt, vai gribi būt svētīts? Es domāju, jebkurš atbildēt, jā. Vai gribi pildīt visu to, pa ko pa pusotru stundu runājām? Nu, nē, es gribu būt tikai svētīts. ok. Lai Dievs tev svētī un paldies. Paldies, ka uzklausīji. Esiet vienot, sāciet ar mazām lietām. Kāpiet pāri, es zinu, kā sirds sāp, smeldz, cik viņa ir skopa. Ja? Attīstamies. Un runā ar Dievu došanā. Es pienesu tev, kungs, es dodu tev Jēzu. Ja? Lūdzu nemet tāpat tās iekšā. Ja? Ļoti bieži man patīk, ka dievkalpojumos ir mūzika, un tad ar tādu svinīgāku lietu var atnākt priekšā un ienest. Ja? Mums varbūt kādreiz tā būs, var uztaisīt to šodien, var uztaisīt to nākamu svētdienu. Ja? Man patīk. Un tad citi domā, jā, tagad spēlēs mūziku un skatīsies, kurš met, kurš nē. Liecies mierā. Tas ir starp tevi un Dievu. Beidz, mums ir jābūt brīviem no tām domu važām. Ja? Kamēr mēs, tāpēc jau Dievs saka, atjaunojies. Nu, atjaunojies, tas tavs prāts ir tavs ienaidnieks. Ja? Nu, ja viņš runā Dievam pretī, viņš ir tavs ienaidnieks. Ienaidnieks, kurš dzīvo manā galvā. Jauns bojeviks. Ja? Viskrūtākā šausma filma. Ja? Tārps, kurš dzīvo manā galvā. Iekavās. Neatjaunot prāta briesmas. Ja? Ok. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev, ka Tu esi bezgalīgi labs. Paldies, kungs, ka mums ir derība ar Tevi. Paldies par Taviem mīļajiem bērniem, kurus es ceru, Tu šodien stiprināji un pacēli viņu garu. Un, kungs, tiešām mēs lūdzamies pēc Tavas žēlastības. Un Tu esi Devs savu dēlu, Tu esi Devs mums visu to. Kungs, Tu arī saka savā vārdā, turiet savā prātā Jēzu Kristu, kas ir uzmodināts no miroņiem. Kungs, Jēzus Kristu, mums ir jātur Tev savā prātā, mums ir jātur Tev savā piemiņā, mums ir jātur Tev savās domās. Un es ticu, kungs, ka turot savā sirdī Tev, turot savā prātā, savās domās, tad mums arī nebūs tik grūti dot un saprast pa desmito tiesu, jo, kungs, Tu tos caur savu svēto garu dos ar liecību. Jā, tas ir labi, tas ir svētīgi, bez vainas apziņas un nosodījuma. Kungs, Tu gribi, ka mēs mainamies, ka mēs augam, attīstamies Tavā līdzībā. Kungs, es Tev lūdzu iedrošinu un pacel katru vienu nogurušu sirdi. Vienalga, vai viņš ir Devs desmito vai nav Devs, kungs, vienkārši iedod jaunu sākumu šodien. Iedod jaunu vēsmu iekšā, lūdzu, un kad viņš šodien ir pacelts. Dievs, es zinu, ka nāk pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un augusts, septembris un oktobris. Iedod, kungs, iedod šo vērtību, kā no mūžības nākuši katram vienam viņa sirdī garā. Un kam ir grūtības ar to, lai viņš uzcītīgi strādājot, uzirdina savu sirds augstu. Kungs, ka šī mācība, kas ir no Tevis, kad ir pietiekam daudz sēklas šodien iedots, pa kurām domāt, lūdzu, kungs, arī pasargā, ka sātans nenāk kā putns un neizknābā tavu vārdu sēklu. Jo, ja nebūs šīs sēklas par došanu, par desmito, par ziedošanu, tad nebūs arī svētības, kas no tā visa ceļās. Vēlns to zina. Mīļais, mēs cerams arī to zinām. Debes Tēvs, lūdzu, svētī. Un vienalga, ja, lai katru vienu vainas apziņu Jēzus vārdā top saistīt, ka nevis no vainas apziņas mēs kaut ko dodam, ja atmetam, ja uzmetam lūpu un sakam, man nav ko dot un es esmu tik mas un nospiest, tad lūdz Dievam, lai viņš tev dod kaut ko. Un tad, kad viņš tev iedos, es uzticams un dod. Tāpēc, kad visas lietas ir no Dieva un viņš dod, un viņam vienam ir gods un slāva. Paldies Tev, kungs, par to. Piedod, kungs, katru vienu nedošanu. Tēvs, mēs esam cilvēki, mēs esam no pīšļiem cēlušies, un mēs esam kā zāle Tavā priekšā. Bet Tava dvaša, tā dod mums ieskati, tā dod mums gaisu, tā dod mums brīvību, dzīvību un svētību. Kungs, es Tev lūdzu kaut man brāļu māsu nobriest ticībā, gan ticībā, gan došanā, gan svētībā, gan ka tu viņu sirdīs pacel un pamudini, kungs. Un es ļoti lūdzu, lai došana mums būtu ne tik daudz ar aprēķinu, bet kā ar prieku un brīvu gribu. Svētī katru vienu devēju, Dievs, tu esi ielicis šos likumus, mēs to neizdomājam. attīsti, kungs, un es tev ļoti lūdzu pasargā, lai katrs viens sargā tavu vārdu. Lai katrs viens sargā tavu vārdu visā vienkāršībā un nemeklē nekur citu apstiprinājumu kā tavā vārdā un kā tavā garā. Lūdzu, kungs, dod tik daudz saprašanas mums visiem. Un pār visam, Dievs, mēs sakam tev, paldies, ka varam staigāt, paldies, ka varam elpot, paldies par katru vienu bērniņu, par katru vienu pārtiks devu, paldies par katru nopelnīto naudas vienību līdz šim, un kas arī nāks turpmāk, milzīgs tev paldies, ko gan cilvēks var dot pa savu dvēseles atpirkšanu. Paldies, slavu un pielūksam. Esi godāts Jēzus vārdā, esi godāts, esi pielūgts. Mēs ļoti gribam bīties, svētīt tavu vārdu un mīlēt tev. Paldies par tavu sirsnību, par tavu vienkāršību. Paldies tev, kungs. Paldies tev. Un draudz saka, amen. Amen.